ترفع إبراهيم قبائل قوم تقول وقال هيك حضرت إبراهيم القبائل بنياتي من البيت غالتي وإسماعيل وإسماعيل اور ان کے ساتھ اسماعیل بھی ربنا تقبل منا اے ہمارے پروردگار قبول کر ہم سے انکا انت السمیع العلیم بے شک تو ہی ہے سننے والا العلیم جاننے والا. یہاں سے اخلاص بانی کعبہ کو بیان کیا جا رہا ہے. جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کعبۃ اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے, تعمیر کعبہ کئی مرتبہ ہوئی اور سب سے پہلی تعمیر فرشتوں نے کی اور کعبۃ اللہ کی بعد میں کئی کامیات ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کی تعمیر بھی مشہور اس لیے ہوئی کہ حضرت ابراہیم کی یہ تعمیر ایک ایسے مشن پر مبنی تھی جس مشن کو قیامت تک جاری رہنا تھا. ربنا تقبل منا, تقبل کا لفظ باب تفاعل ہے اور باب تفاعل کا ایک خاصہ ہے تکلم. اس پر امام رازی رحمہ اللہ اور علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے گفتگو کی کہ یہاں پھر مانا کیا ہوگا تکبر کا, تکلم کا کیا مطلب. مطلب یہ ہے کہ محل بذات خود ہرگز قابل قبول نہیں, تمام تر ناقص ہے, مقبولیت محض تیرا لطف و کرم ہے. ہم جو محنت کر رہے ہیں یہ محنت تو ناقص ہے, قبولیت تیرا لطف و کرم ہے, تیری مہربانی ہے. مہربانی کر کے تو بغیر اس احقاق کے اس کو قبول کرنے. ان کان تک سمیع العلیم دعا میں اسماء باری کا ذکر کیا, ان کان تک سمیع العلیم جو وسیلہ ہے قبولیت دعا کا, اور دعا بے اسماء اللہ یہ منصوص ہے. وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها, اس پر نص موجود ہے. ربنا واجعلنا, اے ہمارے پروردگار واجعلنا, رکھ ہمیں تو مسلمین, فرما بردار. مسلمین پر دو باتیں سمجھنی ہیں, ایک تو مسلمین کا یہاں کیا معنی ہے. ویسے مسلم کا معنی فرما بردار ہے, لیکن یہاں حضرت ابراہیم کی دعا ہے اور حضرت اسماعیل کی دعا ہے. ظاہر بات ہے دونوں معصوم پیغمبر ہیں, تو ان کا یہ دعا کرنا کہ ہمیں مسلمان رکھ, اس کا کیا مطلب ہے؟ تو دو معنی کیے ہیں جہاں مسلمین نے، ایک معنی کیا ہے امام رازی نے کبیر میں، اور وہ معنی آپ کے پاس لکھا بھی ہے واحدین مخلے رہنے لکا لا نعبد الا ایاک، کہ ہمیں مواد توحید پر رکھ اور کسی اخلاص پر رکھ، تیرے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں. اور دوسرا معنی بھی نیچے لکھا ہے مواحدین مخلصین مطیع ہیں خاص ہیں. یہ تو ہمیں مدیرت اپنا فرما بردار اور مخلص رکھ اور توحید پر رکھ. وجہ اللہ کا یہ جو سیگا ہے یہ سیگا ایجاد کے لیے بھی ہے، ابقاء کے لیے ہے، اور مراد یہ ہے کہ ہمیں ثبات عطا کر دے، استقامت عطا کر دے. یہ ایسے ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ جملہ ہے توفنی مسلما واجعلنی من الصالحین، توفنی مسلما، اللہ مجھے فرما برداری میں موت دینا. تو ثبات، اور نبی کریم علیہ السلام بھی اس طرح کی دعائیں فرماتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین پر پکا رکھنا. تو اور حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، وہ جدھر چاہتا ہے پھیرتا ہے، مطلب دل پر اللہ کا قبضہ ہے، کسی کا قبضہ نہیں. اور مومن کا سب سے بڑا کمال یہ ہے ایمان کا کہ موت ایمان پر آئے، خاتمہ ایمان پر ہو، اور اس خاتمہ کی خیر اور ایمان پر خاتمے کی طلب معصوم ہستیاں بھی جس سے بے نیاز نہیں ہوتی، ان پر بھی جلال الہی کا وہ روب ہوتا ہے کہ تمام معصومین بھی یہی دعائیں کرتے ہیں یا اللہ ہمیں پکا رکھنا اور استقامت نصیب کرنا. تو ہر مسلمان کے لیے بھی اسلام لے آنا یا مسئلہ سمجھ لینا کمال نہیں، مسئلے پر ثبات اور استقامت یہ کمال ہے. انما الاعمال بالخواتیم، تو اس لحاظ سے حضرت ابراہیم اس دعا کا مطلب علامہ بیضاوی رحمہ اللہ نے یہاں بہترین جملہ لکھا، الثبات علیہ، اس پر ثبات اور استقامت نصیب کرنا. اور دوسرا ایک تو یہ ہو گیا کہ مسلم بمانہ مباحد مخلص مطیع یہ آپ کے سامنے آ گئے، اور پھر اس پر توجیہ کہ استقامت الگ توحید کی دعا ہے اور ثبات الگ توحید کی دعا ہے. بعض بزرگوں نے ایک اور نقطہ کو پیش نظر رکھا اور انہوں نے فرمایا کہ بل مراد طلب زیادت فی الاخلاص، مراد اخلاص میں زیادتی کی طلب کہ اللہ اور ہمارے اخلاص کو زیادہ کر دے اور بڑھا دے، ترقی عطا کر ہمارے اخلاص میں. یہ بات نے کس چیز کو لیا ہے؟ ازدیاد فی اخلاص، بڑھا دے ہمارے اخلاص کو. ربنا، اور مسئلہ ہے کہ یہاں ربنا ربنا تکرار آ رہا ہے، ربنا پھر ربنا، یہ تکرار الہا و داری کا ہے اور طریقہ دعا ہے. اللہ رب العزت کو بار بار پکارنا اور بار بار اللہ رب العزت کا نام لینا خصوصاً لفظ رب سے, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کھینچنے والا لفظ ہے. تو قبولیت دعا میں الہا زاری کے اظہار کے لیے ربنا ربنا تکرار ہے لفظ رب کا, وجعلنا ہو گیا, ومن ذریتنا اور کچھ ہماری اولاد سے بھی, امتن ایک جماعت, مسلمت اللہ کا جو فرما بردار ہو تیرے لیے, مسلمت اللہ کا لگا تو خاص تیری فرما بردار ہو. لام اختصاص کہے کہ وہ خاص جماعت خاص کر تیری فرما بردار ہو. وارنا ومن ذریتنا, یہاں سے علماء نے مسئلہ لکھا دو مسئلے, ایک تو کمال انسان لوازمات بشری کے منافی نہیں, لوازمات بشری کے منافی نہیں. حضرت ابراہیم اسماعیل نبی ہیں لیکن اولاد والے ہیں, شادیاں بھی کی ہیں اولاد بھی ہوئی ہے. یہ جو نام نہاد بناوٹی تصور جس میں یہ کہہ لیتے ہیں کہ شادیاں کرنا یہ کمال کے خلاف ہے یا اولاد میں مشغول ہونا یہ بھی کمال کمال تصوف کے خلاف ہے, تو ان غالیوں کا بھی رد ہو گیا. حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل نبی ہیں اور صاحب اولاد, اور صاحب اولاد ہونا یہ کمال کے منافی نہیں ہے بلکہ یہ خود کمال ہے. صاحب اولاد ہونا یہ قدر کمال ہے. رحبانیت کی بدعت وہ نصارہ کی تھی, اسلام نے اس کو آ کر ختم کر دیا. اور وہاں یہاں اور دوسرا مسئلہ یہ ہے من ذریتنا اپنی اولاد کے حق میں دینداری کی دعائیں کرنا یہ بھی سنت الانبیاء ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے من ذریت الناس سے دعا کر رہے ہیں, مقصد ہے والدین کو اولاد کی خیرخواہی کرنا, اور سب سے بڑی خیرخواہی ان کے دیندار بنانا اور دین والا توحیدی بنانا, یہ سب سے بڑی اولاد کی خیرخواہی ہے. حضرت ابراہیم کہتے ہیں اللہ میری اولاد سے بھی ایک جماعت پیدا کر, امتن ایک جماعت ہو, مسلمت اللہ کا, من ذریت نہ فرمایا اس لیے کہ پیچھے آپ پڑھ آئے ہیں وہاں پر لا ینال احد الظالمین آ چکا تھا, اس لیے یہ ہوتا ہے ادب کا مقام, ادب انبیاء مع اللہ, انبیاء کے دل میں اللہ رب العزت کی تعظیم اور تعظیم ادب اور تعظیم اس رنگ میں ہوتی ہے کہ الفاظ جچے تلے بولتے ہیں. سوچ سمجھ کر پیچھے آ چکا تھا کہ میرا آج ظالموں کو نہیں پہنچے گا, تو آگے پھر حضرت ابراہیم نے دعا کے اندر آداب کا لحاظ رکھا, اسی لیے فرمایا کہ وردک آلہ من الثمرات من آمن منہم, یہاں پر بھی وہی ہے مومنوں کو رزق دینا. اللہ نے فرمایا رزق تو میرا عام ہے, مومن کو بھی دوں گا اور کافر کو بھی دوں گا. اور پھر مل ذریتنا, بعض میری اولاد میں سے ایک امت اور جماعت بنا جو تیری فرما بردار ہو. وارنا اور سکھلا ہم کو مناسکنا، ہمارے مناسک قواعد اور اصول احکام کے، مناسک سے منسک سے، منسک مرادی معنی کر رہا ہوں احکام، بالخصوص احکام حج، مناسک عام احکام خصوصاً احکام حج، پر تب علینا اور ہم پہ رحمت فرما، تب علینا رجوع کر ہم پر، رجوع کر ہم پر، انک انت التواب، بے شک تو ہی ہے توبہ قبول کرنے والا، بار بار الرحیم اور رحم کرنے والا، ارینا مناسکنا، راغب نے قانون لکھا ہے کہ رویت جب متعدی بدو مقبول ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، اس کا معنی ہوتا ہے جاننا، دیکھنے والا معنی نہیں ہوتا، جاننا، اور یہاں پر آرینا متعدی بدو مقبول ہے، منا سے کرنا، یہ تو ابن قتیبہ فرماتے ہیں ہا ہونا بمان العلم، یہاں بمانا علم ہے رویت، رویت بمانا علم، یہ ضابطہ ذہن میں رہے، اور بھی کئی مقام پہ کام آئے گا، اس پر ابن الحاجب اور ابو حیان اندلسی دونوں بزرگوں نے انکار کیا ہے اس ضابطے کا، ابن الحاجب نے بھی ابو حیان نے بھی، انہوں نے کہا کہ اس طرح یہ ضابطہ نہیں ہے، لیکن علامہ آلوسی نے زبردست بات کی، علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ صاحب کشاف زمخشری اور امام راغب جب دونوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ جہاں بمانہ علم ہوگا متعدی بدو مقبول ہو کر بمانہ علم ہوگا، تو اگلا جملہ بہترین ہے، فرماتے ہیں کہ دونوں بزرگ ہما منت سے کاتے، ہما زمخشری بھی اور راغب بھی، ہما منت سے کاتے فلا عبرت بانکارہما، ابن الحاجب اور اندلسی کے انکار کا کوئی اعتبار نہیں، ابو حیان نے جو انکار کیا اس کا بھی، ابن الحاجب کے بھی انکار کا کوئی اعتبار نہیں، لا عبرت بانکارہما، ان کے انکار کا کوئی خطا نہیں ہے، یہاں سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ علامہ آلوسی اور صاحب فن حضرات راغب کی مفردات اور زمخشری کی عربیت کو تسلیم کرتے ہیں، امام راغب کی مفردات جو ہے مفردات القرآن، اس میں زبردست بہترین عربیت کے حوالے سے بات ہے الفاظ قرآن پر، تو بسا اوقات کچھ نہ کچھ بے وقوف انکار کر دیتے ہیں، مثلا راغب نے وہاں پر موت کا معنی کیا، قتل کا معنی کیا ہے القتل زوال روح عن الجسد، کل موت یہ معنی کیا، تو آج کل کے بعض جاہل کہہ دیتے ہیں کہ راغب کی ہم نہیں مانتے، راغب فلاں تھا فلاں تھا، تو علم عربیت بھی علامہ آلوسی کا یہ فتویٰ کہ جب زمخشری اور راغب دونوں یہ نقطہ بیان کر رہے ہیں, اب اگر ابن الحاجب جیسا آدمی بھی ہو اور ابو حیان اندلسی جیسا آدمی بھی ہو, وہ بھی اگر انکار کریں تو لا عبرتا, ان کے انکار کی کوئی حیثیت نہیں, کوئی اعتبار نہیں. معلوم ہوتا ہے کہ اہل سنت کے آئمہ کے ہاں راغب کا مقام اعلی درجے کا ہے, اور یہ سکا آدمی ہے, اس کا کلام عربیت میں مقبول ہے. اور علامہ روسی نے اور بھی کئی مقامات پہ یہ بات لکھی ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ کے معانی میں قول راغب ہی ارغب اور مرغوب ہے, اسی کی طرف پر رجوع کرنا چاہیے. اس لیے ذہن میں یہ بات رہے. روح المعانی کا حوالہ ہے. دوسرا مسئلہ ہے توب علینا, توب علینا, اللہ ہماری توبہ قبول کر. تو توبہ کس بات پر تھی؟ توب علینا پر حضرت ابراہیم اسماعیل دونوں معصوم ہیں, اور توب علینا کا مطلب یا اللہ ہماری توبہ قبول کر, یہ توبہ کس پر تھی؟ یاد رکھو, توبہ کے لیے ضروری نہیں, یعنی اشکال یہ ہے کہ دونوں معصوم ہیں, تو معصوم کے جب گناہ نہیں تو توبہ کا کیا مطلب؟ توبہ تو گناہ سے ہوتی ہے. جواب یہ ہے کہ توبہ صرف گناہ سے نہیں ہوتی, وہ توبہ تو العوام ہے, گناہ سے توبہ کرنا, اور توبہ تو الخواص ہوتی ہے, غفلت سے توبہ کرنا, اور جو خواص الخواص کی توبہ ہے, خواص الخواص کی توبہ, عوام کی توبہ گناہوں سے توبہ ہے, خواص کی توبہ غفلت صاحب سے توبہ ہے, اور خواص الخواص انبیاء کی توبہ تعبدی ہے. توبہ کے دو فائدے ہوتے ہیں, گناہ معاف ہوتے ہیں, ایک یہ کہ توبہ خود بھی بہت بڑی عبادت ہے. تو انبیاء خواص الخواص کی توبہ از قبیلہ عبادت بازا ہے, تعبدن ہے, بطور عبادت کے انبیاء کی توبہ ہوتی ہے ایک, اور نمبر دو انبیاء کی توبہ, آپ کے پاس دوسری بات لکھی ہے خواص الخواص کی جو توبہ, تو خواص الخواص ہے رب اس طرح جاتے بد ترقی پھر مقامات, دورمانی کا حوالہ ہے, مقامات میں ترقی اور دراجات کی بلندی کے لیے توبہ ہوتی ہے. ان جان تک تباہ ہو رہی, دیکھو مسلک الانبیاء فی مسئلہ دعا, کہ انبیاء اللہ سے کس طرح مانگتے ہیں, یہ نبیوں کی دعا ہے. آج مولوی کی بھی دیکھ لو, پنجا تنہ کا واسطہ, بحرمت فلا بس دوپہر کھلا, اور جب تک یہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ نہ کرے اس وقت تک اس کی دعا ہوتی کوئی نہیں. خالق عبادت میں بھی اللہ ڈالتا ہے, اور جہاں حضرت ابراہیم کی دعا اور شروع ہوئی ربنا, پھر السمیع العلیم, پھر ربنا, پھر آگے چل کے التواب الرحیم, یہ سارے اسماء اللہ ذکر کر رہے ہیں, اسماء حسنہ ذکر کر رہے ہیں, اور یہی مباحثوں کی دعا ہوتی ہے. ربنا پھر آ گیا, ربنا اے ہمارے پروردگار, وابعث فیہم, بھیج ان میں رسولا منہم, یہاں وابعث کا معنی ہے پیدا کر, فیہم ان میں, ہم ضمیر کا مرجے دو قول ہیں علماء کے, بعض نے کہا کہ ہم ضمیر کا مرجے امت مسلمہ کا مفہوم ہے, امت مسلمہ, اور بعض نے کہا ذریت, یہ من ذریت نا, یہ جو ذریت ہے یہ مرجے ہے, ان میں میری ہماری اولاد بھی, اور ہماری اولاد وہاں کون تھی؟ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم. اشارہ ہو گیا کہ ذریت اسماعیل ہم جو موجود ہیں ہماری اولاد سے, تو ظاہر بات ہے حضرت اسماعیل ہی کی اولاد تھی, تو من ذریت نہ. آگے رسولا, ایک عظیم الشان رسول, التنوین للتعظیم, تنوین تعظیم کی ہے, ایک عظیم الشان رسول, منہم من جنس ہم یعنی بشر, انہی کی جنس سے ہو, انہی کی جنس سے, انہی کی نسل سے, انہی کی جنس سے یعنی بشر رسول, یتلو علیہم پڑھے. اب فرائض رسول, رسول کے فرائض کیا ہو؟ یتلو علیہم آیات کا, پڑھے ان پر تیری آیات, یتلو علیہم پڑھے. یہاں تلاوت کا مفہوم ہے تبلیغ, تلاوت تبلیغ کے معنی میں ہے کہ تبلیغ کرے ان کو تیری آیات کے ساتھ. مفسرین نے یہی معنی کیا کہ تبلیغ کرے, یتلو پھر پر آیات پڑھے, بھی ختم پڑھے, ہاں کیا ہے, ان کو تبلیغ کرے, واعظ و نصیحت کرے اور تبلیغ کرے. یتلو علیہم پڑھے ان پر آیات کا, تیری آیات یعنی تیری آیات کے ذریعے ان کو مسئلہ سمجھائے, اور تیری آیات کے ذریعے ان کو واعظ و نصیحت کرے. ایک فیعلمہم الکتاب, اور سکھلائے ان کو کتاب, الکتاب والحکمت اور تفسیر کتاب, یعلمہم الکتاب سکھلائے ان کو کتاب, والحکمت اور تفسیر بیان کتاب, تفسیر کتاب, فیزکیہم اور پاک کرے ان کو, انکا انت العزیز الحکیم, پاک کرے ان کو یعنی مباہد بنائے, تزکیہ کرے ان کا, یزکیہم پاک کرے ان کو, انکا انت العزیز الحکیم بے شک تو ہی تو ہے غالب الحکیم حکمت والا. الفاظ کے غور, الفاظ کے زور کو ذرا دیکھنا, انکا انت السمیع العلیم, انکا انت التواب الرحیم, انکا انت العزیز الحکیم, زور دیکھو اس انتا کا, ضمیر فصل کا, خالص توحید کی تعبیر ہے. اب ذرا سمجھو, وہ جو آئے وبعث فیہم ان میں پیدا کر, رسولاً عظیم الشان رسول, منہم جو انہی میں سے ہو, کیا مطلب انہی میں سے ہو, منہم یعنی انہی کی نسب سے ہو, انہی کے نسب سے ہو, اور ظاہر بات ہے جو انہی کی نسل میں ہوگا, انہی کے نسب میں ہوگا تو وہ بشری ہوگا, اس لیے مفسرین نے یہاں لکھا ہے لفظ بشر کا بھی, یعنی بشر رسول, بشر رسول بے اصل مقصود یہ ہے کہ انہی کے نسب انہی کی نسل میں. تو نبی کریم علیہ السلام خود فرماتے ہیں آنا دعویٰ تو ابھی ابراہیم, میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں, وہی قبولیت ہوں, وہی دعا قبول ہوں, آنا دعویٰ تو یہ. اچھا جی, اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام سے پیچھے حضرت عبداللہ اور حضرت آمینہ, ماں اور باپ, یہاں سے لے کر آدم اور حوا تک جتنا آپ کا سلسلہ نسب ہے, فرمایا اللہ نے اس سب کو بدکاری سے محفوظ رکھا. سب سلسلہ نسب محفوظ ہے. اسلاب طیبہ ارحام طاہرہ, اور طیبہ طاہرہ سے مراد زنا سے پار, صفا سے پار. ہاں اوپر شرک آ سکتا ہے درمیان میں. بعض لوگوں نے شروع کر دیا, سیوطی نے رسالہ لکھا کہ سارے مسلمان تھے, تو حضرت ابراہیم کا باپ حضرت, اور جب حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں تو حضرت ابراہیم کا باپ آزر وہ مشرک تھا, کافر تھا. تو پھر جہاں سے موڑ کاٹا اور کہا نہیں وہ باپ نہیں تھا, چاچا تھا. واہ قرآن لے ابھی یہ لے ابھی یہ لے ابھی یہ لے ابھی یہ کہتا ہے بار بار, اور یہ کہتے کہ چاچا تھا چچا تھا. تو پہلے ایک غلط مفروضہ قائم کیا اور پھر وہ ثابت نہ ہوگا تو اصل بنیادوں کو بھی گرانے شروع کر دیا. تو کافر مشرک ہونا دوسری چیز ہے, زانی بدکار ہونا یہ اور چیز ہے. جس طرح انبیاء سب کی بیویاں, پہلے انبیاء کی بیویاں وہ مشرکہ ہو سکتی تھی لیکن زانیہ نہیں ہو سکتی تھی, سب اور زنا سے محفوظ تھی. اور مشرکہ حضرت لوط کی بیوی بھی تھی, حضرت لوط کی بیوی بھی تھی, تو مشرکہ ہو سکتی تھی لیکن زانیہ نہیں ہو سکتی تھی. یہ زنا ایک ظاہری عیب ہے. اگر مولوی کی بیوی بھی پھرتی ہو گلیوں میں, لوگ کہتے ہیں پہلے گھر کو سنبھالنا, ہمیں مال کرتا ہے تبلیغ کرتا ہے, تو جب اس طرح کی بدنامی ہو تو بے شرط انبیاء کا مقصد بہت ہو جاتا ہے, کیونکہ اتمام حجت نہیں ہو سکتا. شیطان راستے میں بہت سارے بہانے بنا دیتا ہے. تو بہرحال باقی انبیاء کی بیویاں محفوظ رہیں اور نبی کریم علیہ السلام کا پورا نسب محفوظ رہا. حضرت آدم تک سب کے سب محفوظ ہیں صفا اور زنا سے, اور اسی لیے اسی کو تعظیم کیا اسلاب طاہرہ میں, طیبہ میں, ارحام طاہرہ میں, طاہرہ طیبہ مقصد صفا اور زنا سے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں, قرآن پاک نے نبی کریم علیہ السلام کا تعارف بحوالہ بشریت پیش کیا ہے. اسی لیے جو آپ کی بشریت کا منکر ہے وہ قطعاً بے ایمان زندی ہے. اور یہ فتویٰ علماء نے دیا, رسول منہم, رسول انہی میں کا, یتلو علیہم آیاتہ کا, رسول کی ذمہ داری تیری آیات سے تبلیغ کرے, تیری ایسے ان کو پڑھائے آیات سے تبلیغ کرے. معلوم ہوا کہ تبلیغ ہوتی ہے قرآن پاک کے ذریعے. حضرت ابراہیم بھی ایسی جماعت مانگ رہے تھے, ایسی جماعتوں جن میں ایسا مبلغ ہو جو تیری آیات پڑھ کے مسئلہ سمجھائے. اور جن لوگوں نے اپنی کتابیں بنا ڈالی, صدر ترنول کا ایک ہے بزرگ, اس نے کہا کہ فضائل اعمال بھی تو اللہ نے لکھی ہے نا. نوبت بہ نہیں جا رسید. اچھا بھائی, یتلو علیہم آیاتہ کا, اس سے ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لو. حضرت ابراہیم نے مرکز تعمیر کیا, توحید کا مرکز, مرکز توحید کعبۃ اللہ یہ تعمیر کیا. اور اب اس مرکز کی آبادی کے لیے, اس مرکز کو آباد کرنے کے لیے حضرت ابراہیم آدمی مانگ رہے ہیں. یا اللہ اس مرکز توحید کو آدمی ایسا دے جو آباد کرے ایسا خطیب آئے جو اس مرکز کو آباد کرے، ایسا مدرس آئے جو اس مرکز کو آباد کرے. حضرت ابراہیم کہتے ہیں یا اللہ بندہ ایسا پیدا کر، ایک تو وہ مبلغ ہو، مبلغ اعظم ہو، یتلو علیہم آیاتِ کا مبلغ اعظم ہو، نمبر دو اس میں یہ صفت ہو معلم اعظم، اور نمبر تین مرشد اعظم، مرشد اعظم، مرشد بھی ہو، مبلغ بھی ہو، معلم بھی ہو، یہ سارے کام وہ کرے. تو جامع صفات خطیب چاہیے. اور یہ کوئی کوئی آدمی ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی جامع صفات تھے، اس لیے کانا امتن کہا گیا، اور مانگ رہے ہیں جامع صفات آدمی. جس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر کوئی بندہ مسجد بنائے، ذمہ داری ختم نہیں ہو گئی، اس مسجد کی آبادی کے لیے خطیب، مدرس اور آدمی ایسا منتخب کرے جو ڈنکے کی چوٹ پہ مسئلہ بیان کرنے والا ہو. جی. اور مسجد میں شرط لگائے کہ جہاں واعظ و تبلیغ ہو سکتی ہے قرآن کے ذریعے، اور کوئی کتاب نہیں پڑھی جا سکتی. یتلو علیہم آیاتِ کا حضرت ابراہیم کی یہی دعا تھی، ان پر تیری ایسے پڑے تیری آیات سے تبلیغ کرے. اور آج اسی نبی کے نام پہ قرآن سننے برداشت نہیں، اور سارے چمٹے ہیں کوئی فیضان سنت لے کر، اور کوئی اور نصاب لے کر، کوئی اور نصاب لے کر، کوئی خطبات لے کر، کوئی کچھ لے کر، وہ دروس ہو رہے ہیں اور تعلیم ہو رہی ہے. اور اگر کوئی کہنا میں قرآن کا درس دیتا ہوں تو یہ بے ایمان کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں. تو اور اگر کہ کتاب کا درس دیتا ہوں تو جیسے گڑ پہ مکھیاں کٹھی ہوتی ہے، او بڑے پرسکون ہو کے وہاں پر خراٹے بھی لیں گے اور آگے بیٹھے بھی ہوں گے. یتلو علیہم آیاتِ کا، اس لیے یہ بھی اللہ کا فضل ہے، وہ مرکز اب بھی ان نقلی بروپیوں سے پاک ہے، دونوں پر پابندی ہے، دونوں پر پابندی ہے، وہ سبز پگڑی والوں پر بھی. اب تو وہ شروع سے جب سبز پگڑی دیکھے سر پر تو پہلے الرٹ ہو جاتی ہے، آیا مجھے صحیح پہچانتی ہے ان کو، اور وہاں پر چھپنے کی بڑی کوشش کرتی ہے عربی لباس پہن کر، اور لیکن ایمان کا چہرہ ہی واضح ہوتا ہے. تو وہاں پر یہ روزے پر بھی درود نہیں پڑھتے، یہ وہاں پر بھی کوشش ان کی ہوتی ہے کہ تھمے کے ساتھ سمٹ جاؤں، اور پنجابی دوڑے مائیے، پنجابی دوڑے مائیے وہاں، اور جالی کو ہاتھ لگا دوں، بس یہ اس کی کوشش ہوتی ہے، اور وہاں پر بھی بےمانی سے باز نہیں آتا. تو اللہ نے مرکز شیعوں سے بھی پاک رکھا، بریلوں سے بھی پاک رکھا، اور کل بریلوں سے بھی پاک رکھا، بریلویوں کے وکیلوں سے ان سے بھی پاک رکھا. یتلو علیہم آیاتِ کا ویعلمہم الکتاب والحکمہ، حکمت کا اور بھی متعدد تعبیرات کی گئی، حکمت سے مراد سنت ہے، لیکن سنت بھی تو وہی بیان القرآن ہے، انا علینا بیانا. تو اس لیے بعض نے کہا کہ حکمت سے مراد دانائی ہے، اور دانائی بھی تو وہی فہم قرآن ہے. بعض نے تعبیر کیا حکمت سے مراد فقہ ہے، تو فقہ بھی تو فقہ القرآن ہے، وہی تفسیر القرآن ہے. تو یہاں تعبیرات مختلف ہیں، اس لیے تفسیریں دیکھ کے پھر یہ شش و پنج میں نہ پڑ جانا، یہ بھی لکھا ہے تو یہ بھی لکھا ہے، لکھا بہت کچھ ہے، لیکن سب کی خلاصہ اور نچوڑ یہی ہے کہ ان کو کتاب اور کتاب کی تفسیر سکھائے، کتاب اور کتاب کی تفسیر سکھانا بھی پیغمبر کی ڈیوٹی ہے، فرائض ہے. تو وارث کی ڈیوٹی نہیں ہوگی، پیغمبر کے وارث کی بھی یہ ڈیوٹی ہے, پیغمبر کی بھی ڈیوٹی ہے. حکمہ یہ رد ہے پرویزیہ پر جو مطلقاً حدیث یعنی بیان القرآن کے منکر ہے. حدیث نام ہے کس کا؟ بیان القرآن کا. سنت نام کس کا ہے؟ بیان القرآن کا. یہ تو بیان للناس وہ بیان القرآن ہے. تو یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ, سکھلائے ان کو کتاب اور بیان کتاب. تو اب جیسے کتاب کا منکر بے ایمان ہے, اسی طرح بیان الکتاب کا منکر بھی کافر ہے. اور جو حجیت حدیث حجیت سنت کا منکر ہے, اس کا ایمان بالکتاب ممکن ہی نہیں. قرآن پاک پر اس کا ایمان ہو سکتا ہی نہیں. اس لیے جو بھی منکرین حدیث ہوں گے یہ آخر میں داریہ بن جائیں گے اور آخر میں جا کر بد مذہب بن جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر ہوں گے. اور اکثر کے ساتھ یہ ہوگا. اور یہ بات ذہن میں رکھ لو, فقہ کے بغیر حدیث نہیں سمجھ آتی. اس لیے جو فقہ کو چھوڑتا ہے وہ پرویزی بنتا ہے. اور سنت کے بغیر قرآن پاک پر ایمان کا رہنا یہ ناممکن ہے, کیونکہ قرآن نے سنت کی وجیت کو خود بیان کر دیا. تو سنت کا جب انکار کرے گا اور قرآن پاک کے بعض مقامات پہ ایسا اشکال آئے گا جن کی وجہ سے وہ مرتد ہو کے داریہ بن جائے گا اور اسلام کا نام ہی چھوڑ جائے گا. یہ سارے مرتبے اور درجے ہیں. آج بھی اگر پتہ کرو, جو بھی منکر حدیث ہوگا وہ پہلے اعلی حدیث ہوگا. یہ ہو نہیں سکتا کہ منکر حدیث ہو اور پہلے اعلی حدیث نہ ہو. ہمیں جتنے ملے ہیں جب تحقیق کی, پہلے بنے اعلی حدیث پھر بنے منکر حدیث. اور وجہ اس کی یہی ہے کہ جب فقہ نہیں ہوگا تو ایک ہی مضمون کی کئی کئی احادیث آ رہی ہیں. آپ نے بعض مثالیں سن لی ہیں اور کئی مثلاً وہ اسرائیلی روایات کے متعلق تین عنوان تھے, وہاں پر بھی میں نے بتا دیا. تو ایک ایک مسئلے میں کئی کئی عنوان احادیث کے آتے ہیں. اب اگر فقہ الحدیث نہیں تو پھر وہی بات ہی کرے گا نا جو حضرت ثانوی نے رحمہ اللہ نے لکھی کہ ہمارے نبی بھی کبھی کچھ کہہ دیتے تھے کبھی کچھ کہہ دیتے تھے. تو پھر یہی بات کہہ کر مرتد ہوگا اور بے ایمان ہوگا. تو جہاں پر حجیت حدیث کا مضمون ثابت ہے, وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کرے. تزکیہ اس کو لوگ بیار لوگوں نے تزکیہ سے ایک مفہوم نکالا مربجہ تصوف پر. یہ جو مربجہ تصوف ہے اس پر یاد رکھو, مربجہ تصوف بدعات کا ملغوبہ ہے. الا من راہب, تو سارے بدتی کٹھے ہیں اور بدعات کا مرکب ملغوبہ ہے. عرب کے علماء ابو جہل کے اتنے دشمن نہیں جتنے تصوف کے دشمن ہیں. بات بات بات پہ تصوف پہ اتنے فتوے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس امت میں سب سے خطرناک فتنہ یہ صوفیوں کا فتنہ ہے. اور انہوں نے توحید کی چولہے ہلا کے رکھ دیے, جڑے ہلا کے رکھ دیے. تو اگر تصوف صحیح ہو, صحیح تصوف ہے عمل بالقرآن و سنت کا, قرآن و سنت پر عمل کرے, یہ صحیح تصوف ہے. یہ تصوف بالکل ٹھیک ہے. اور ایک ہے مربجہ تصوف, سب خود ایجاد کردہ اذکار اپنے طریقے, پیر بنے ہوئے ہیں ان سے کوئی پوچھے کہ یہ جو طریقہ تم پیش کر رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزکی اعظم تھے مرشد اعظم تھے تو تزکیے کا انہوں نے بھی یہ نسخہ تجویز کیا جو تم نے بنا دیا. اور پھر جو مریدین ہیں کتاب و سنت کے اذکار بھی کتاب و سنت کی دعائیں بھی ان پر اتنی توجہ نہیں جتنا مرشد کا بتایا ہوا وظیفہ ہے. یہ مرشد والا وظیفہ ساری رات پڑے گا. اور جو مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار و بذائے بتائے ہیں وہ کبھی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا اور کہے گا اجازت نہیں, بابا اجازت نہیں. نہ خدا کو یاد کرنے کی بھی کسی سے اجازت مانگنی پڑتی ہے، مرشد کی اجازت نہیں، یہ خود ساختہ پروگرام ہے. ہاں اس تصوف میں، تصوف ایک فن ہے، اس میں اگر کوئی داخل ہو کر سنت پر متبع کار بند رہ جائے، کتاب و سنت پر پکا حامل رہ جائے، تو پھر وہ مضموم نہیں ہے. مضموم یہ ہے کہ ان کی اصطلاحات کو، ان کے ذکر و اذکار کو، ان کے طریقوں کو کتاب و سنت کے مقابل جب ترجیح عملاً دے یا اعتقاداً دے، جس طرح بھی دے، اہمیت دے، ترجیح دے، تو وہ تو اس کا تو ایمان ہی نہیں، تزکیہ کیسے حاصل ہوگا؟ تو تزکیہ والی کتاب بھی کیا ہے؟ قرآن. رسول منہم ہو گیا، جو زکیہم پاک کرے ان کو، پاک کرے ان کو. تو پیغمبر کے چار فرائض ذکر کیے گئے. پہلا فریضہ تبلیغ بالآیات، دوسرا فریضہ تفہیم الکتاب و سننا جو تفسیر فیزکیہم، اور تیسرا فریضہ تزکیۃ النفوس. یہ تو مرشد اعظم ہونا، معلم اعظم ہونا، مزکی اعظم ہونا، اور حکمت کو علیحدہ ذکر کیا جائے، حکمت کو علیحدہ ذکر کیا جائے، یعنی تفسیر الکتاب قرار نہ دیا جائے، مطلق دانائی والا معنی لیا جائے، تو پھر معنی ہوگا مربی اعظم. مربی بمعنی تربیت کرنے والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دانائی کے باتوں کے ساتھ پوری جماعت کی تربیت کی، صحابہ کرام کی. تو یہ چار بنے گے، ورنہ تین بنے گے. تو جس طرح رسول کے یہ اوصاف ہیں، رسول کے وارث کے بھی یہی اوصاف ہونے چاہیے. انکا انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی ہے غالب حکمت والا. بس یہ دعا کی تھی حضرت ابراہیم نے. اللہ فرماتے ہیں مکہ کے بزرگوں، تم بڑے بنتے ہو ابراہیمی، ہم ابراہیمی ہیں، اور حضرت ابراہیم وہ ہیں جنہوں نے مسئلہ توحید بیان کیا، اور توحید کا جو مرکز بنایا حضرت ابراہیم نے، جس کعبہ کی وجہ سے تم پیر بنے ہوئے ہو، یہ اس مرکز کی بنیادوں میں، بنیادیں اٹھاتے ہوئے حضرت ابراہیم نے اس مرکز کی آبادی کی جو دعا کی، مبلغ کی، وہی مبلغ پہنچایا ہے. اگر تم ابراہیمی ہو تو میرے اس مبلغ کو مان لو، اور اس رسول پہ ایمان لے آؤ، ان کا مسئلہ مانو. جہاں پر مفتی عامل جار خان صاحب اور ملا ڈاگ صاحب دونوں بزرگوں نے ایک ہی نقطہ پیدا کیا، کہتے ہیں ان آیات سے معلوم ہوا کہ جنازے کے بعد دعا جائز ہے، مفتی عامل جار صاحب، اور سنتوں کے بعد دعا جائز ہے، ملا ڈاگ صاحب. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کعبہ تعمیر کر چکے، اور بعد تعمیر کے حضرت نے دعا مانگی. معلوم ہوتا ہے ہر نیک عمل کے بعد دعا کرنا مستحب ہے. جنازہ بھی تو نیک عمل ہے، اس کے بعد بھی دعا کرنا مستحب ہے. سنتیں بھی تو نیک عمل ہے، ان کے بعد بھی دعا کرنا مستحب ہے. یہ اور یہ استحباب ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر دونوں بزرگوں کا دماغی توازن ٹھیک ہو، یہاں دیکھ لو اذ یرفع ابراہیم القواعد، یہ دعا تعمیر کعبہ کے بعد کی نہیں ہے، یہ دعا تعمیر کعبہ کے دوران کی ہے. لگ رہے آپ کو سمجھ آ جائے؟ جس وقت بنیادیں اٹھا رہے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا مستریوں کو جب یہ دیوار بنا رہے ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ گا بھی رہے ہوتے ہیں، مناجات ہوتے ہیں. ہمارے مستری تو پتہ نہیں کیا گاتے ہیں. بہرحال حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کعبہ تعمیر بھی کر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ دعائیں بھی کر رہے تھے. اور دلیل کیا ہے؟ اذ یرفع ابراہیم القواعد من ال بیت با اسماعیل قائلین ربنا قائلین ربنا، یہ رفع قواعد کے ساتھ ساتھ دعا بھی کر رہے تھے. تو داغ صاحب بھی اپنا کام کرے اور مفتی صاحب بھی، دونوں کا استدلال ہوائی پھیر ختم ہو گیا اور باقی رہ گیا. ہم کہتے ہیں جنازے کے بعد یا سنت کے بعد بحیات اجتماعی دعا کرنا، تو یہ سب ثابت ہوتا کہ یہاں یہ ثابت کرو حضرت ابراہیم جنازہ پڑھ رہے تھے اور جنازہ پڑھنے کے بعد پھر دعا کی، یا سنتیں پڑھ کر پھر دعا کی. جو تمہارا استنباط ہے، جو غیر مجتہد کا انتہاد ہے، مردود و مطرود. اس لیے تم دونوں بزرگوں کی ہم ماننے سے معذرت کرتے ہیں. قرآن پاک کی تحریف کرنے کا آپ کو انشاءاللہ عند اللہ پورا پورا معاملہ ملے گا. وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور جو کوئی شخص منہ موڑے گا، رغبت کا صلہ انا جائے معنی ہوتا ہے اعراض کرنا، مَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، جو کوئی نہیں قبول کرے گا، منہ موڑے گا ملت ابراہیم سے، ابراہیمی عقیدہ سے، ابراہیمی دین سے، ملت ابراہیم. ہاں وَمَنْ يَرْغَبُ، یہ دفی والا معنی ہے، نہیں اعراض کرے گا ملت ابراہیم سے، اِلَّا مَنْ صَفِيَ نَفْسَهُ. حضرت شیخ مانا جو کرتے ہیں اِلَّا مَنْ صَفِيَ نَفْسَهُ، مگر وہ جو نرا کھوتا بنے، اِلَّا مَنْ صَفِيَ نَفْسَهُ، مگر وہ جس نے بے وقوف بنایا اپنے آپ کو، صفیہ نفسہ بے وقوف بنایا. کیا مطلب؟ ملت ابراہیمی وہ ملت ہے جو عین فطرت ہے، عین فطرت کے مطابق ہے، اور جو اس فطرت والی ملت کو چھوڑ کر مسئلہ توحید کو کسی اور دین کی طرف جائے تو وہی جائے گا جس کی فطرت مسخ ہو چکی ہو، مسخ شدہ فطرت والا اس فطرتی دین کو چھوڑ جائے گا. جس کی فطرت سلیمہ ہے وہ کبھی بھی فطرتی مذہب کو چھوڑ کے جانے والا نہیں ہے. ہم اسی لیے من صفیا نفسہ، صفیا کے دو معنی ہیں، صفیا کا ایک معنی ہے بے وقوف، صفیا جاہل، جاہل کے معنی میں ہے جاہل آدمی وہ چھوڑے گا، اور دوسرا صافیہ کا مطلب ہے احمق، احمق. یہ حضرت شیخ الہند نے احمق والا معنی دیا، جو احمق ہوا وہی اس ملت کو چھوڑے گا. بلا قزف کا پی نہ ہو، معلوم ہوتا ہے ملت ابراہیم کو چھوڑنے والا کون ہے؟ اونچے بولو، ملت ابراہیم کو چھوڑنے والا کون ہے؟ اور ملت ابراہیم کیا ہے؟ اب جو کس مسئلے کو چھوڑ گیا اس کو شیخ الحدیث کہیں گے یا احمد کہیں گے؟ خیال کرو، اس کو حضرت مفتی اعظم کہیں گے یا احمد صاحب کہیں گے؟ من صفیا نفسہ، ابراہیمی عقیدے کو وہی چھوڑے گا، دین کو، جو جس نے بے وقوف اور آمد بنایا اپنے آپ کو. بلا قدستہ پینا ہو، البتہ تاکہ چنا ہم نے حضرت ابراہیم کو، عصمت کی دلیل ہے، استفینا ہو پھر دنیا، دنیا میں چنا ہر عیب سے، ہر بشری تقاض، ہر بشری کمزوری سے اور عیب سے، گناہوں سے، ہر قسم کے گناہوں سے معصوم رکھا، استفینہ اور پھر دنیا، اور نبوت کا مقام دیا، خلت کا مقام دیا. بینہ پھر آخرت، اور بے شک وہ حضرت ابراہیم آخرت میں، لمن الصالحین، لائق لوگوں سے ہوگا، یا اعلیٰ درجہ کے نیک لوگوں سے ہوگا، لائق لوگوں سے یا اعلیٰ درجہ کے نیک لوگوں سے ہوگا. اذ قال لہ، جب کہا ان کو حضرت ابراہیم کو رب کے رب نے اسلم منقاد ہو جا سونپ دے اسلم سونپ دے اپنے آپ کو قال اسلم تو عرض کی میں نے سونپ میں سونپتا ہوں رب العالمین رب العالمین کے لیے اپنے آپ کو یا میں سپرد کرتا ہوں اپنے آپ کو رب العالمین کے لیے رب العالمین کے لیے وبصا بہا اور وصیت کی بہا یہ جو ضمیر ہے بہا یہ لوٹ رہی ہے ملت کی طرف اور وصیت وصیت کہتے ہیں تاکیدی حکم کو مضبوط حکم وصیت توحید پکی وصیت کی کسی ملت کی ابراہیم بنی ہے حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو تورات کے مطابق حضرت ابراہیم کے 6 بیٹے ہیں اور قرآن نے 2 کا نام ذکر کیا حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق اپنے بیٹوں کو و یعقوب اور حضرت یعقوب نے بھی اور وہ کیا نصیحت تھی اس کا مضمون کیا تھا اس وصیت کا مضمون تھا کہ اے میرے بیٹو بے شک اللہ نے اصطفا لکم منتخب کیا ہے لکم واسطے تمہارے الدین دین کو الدین سے مراد وہی ملت ہے ملت ابراہیم ملت توحید فلا تموتن بس ہرگز نہ مرنا فلا تموتن بس ہرگز نہ مرنا الا وانتم مسلمون مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو تو یہودی کہتے تھے کہ حضرت ہم ابراہیمی ہیں ابراہیمی مذہب وہ جس پہ ہم ہیں عیسائی کہتے تھے ہم ہیں مشرکین مکہ وہ کہتے تھے ہم ہیں ابراہیمی اللہ نے فرمایا ابراہیم تو وصیت کر کے گئے کہ میرا مذہب توحیدی ہے اور اسی توحید والے مذہب کو اللہ نے منتخب کیا تم مشرک ہو مشرک کا کیا تعلق ہے مباحث اور مبلغ توحید پیغمبر حضرت ابراہیم کے ساتھ اس لیے تم تو ان کی وصیتوں کے بھی منکر ہو فلا تموتن بھی اس آیت اگر ایک ہی آیت یاد رہ جائے تو انسان کے لیے اصلاح کے لیے یہی کافی ہے اللہ فرماتی ہے وصیت کا یہ لفظ تھا فلا تموتن الا وانتم مسلمون نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو تو موت کا وقت معلوم نہیں موت کب آ جائے وقت نہیں معلوم تو مطلب ہے ہر آن ہر لحظہ فرما بردار رہنا کبھی نافرمان نہ بننا کسی لحظے میں بھی نافرمانی نہیں کرنی کسی لمحہ میں بھی نافرمانی نہیں کرنی ہر لمحہ ہر لحظہ فرما بردار رہو کیونکہ موت کا علم نہیں جب موت کا علم نہیں جہاں فرمایا مرتے دم تک فرما بردار رہنا جب تمہیں جب بھی موت آئے تم فرما برداری میں ہو تو وقت ہی غیر معلوم ہے تو آیت یہ بتا رہی ہے کہ ہر لمحہ ہر لحظہ تمہیں فرما بردار رہنا ہوگا اور کسی توحید پہ رہنا ہوگا یہ نہیں حکم کیا کہ ہر لمحہ نماز پڑھو ہر لمحہ زکات دو ہر لمحہ حج کرو کوئی ذکر نہیں ہر لمحہ جس چیز پر قائم رہنے کا حکم ہے وہ مسئلہ توحید ہے توحید معلوم ہوتا ہے توحید کے بغیر ایک لحظہ گزارنے کی بھی اجازت نہیں ایک لمحہ گزارنے کی بھی اجازت نہیں وہ مشہور اشکال جو کرتے ہیں ہم اس طرف جا ہی نہیں رہے وہ اشکال کوئی نہیں ہے یعنی آیت سے مقصود ہے ہر لمحہ ہر لحظہ توحید اور ملت ابراہیمی اسی عقیدے کا لحاظ رکھنا کبھی نہ چھوڑنا ایک لمحہ کے لیے بھی ایک لحظہ کے لیے بھی تو معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح مچھلی پانی سے جدا ہو کر تباہ ہے اسی طرح ایک لمحہ لحظہ مباحد آدمی مومن آدمی توحید سے جدا ہو جائے تو تباہ ہو جاتم تم نہ اللہ بان تم مسلم ہم کن تم شہدا یہاں پر بھی یہودیوں کا جواب ہے یہودیوں نے کہا بزرگوں سے سنا ہے بزرگ لکھ گئے حضرت یعقوب علیہ السلام انہوں نے وصیت کی ہے ہمیں اپنی اولاد کو وصیت کی کہ ہمیشہ یہودیت پہ قائم رہنا، یہودی مذہب نہ چھوڑنا. حضرت یعقوب نے وصیت کیا کہ یہودیت ترک نہیں کرنی، یہ ان کی وصیت ہے، اس لیے ہم یہودی ہیں. فرمایا جھوٹ بولتے ہو. ام کن تم شہدا، کیا تھے تم موجود؟ ام کن تم شہدا، کیا تھے تم موجود؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب آئی یعقوب علیہ السلام کو موت. جہاں پر علامہ اندلسی نے اور بعض دوسروں نے بھی ایک بات کہی ہے کہ جب موت آ جائے تو بول نہیں ممکن نہیں. یہاں آ گیا حضر یعقوب الموت، موت آ گئی یعقوب کو. پھر کہا علامہ اندلسی کہتا ہے لا یمکن بعد الموت، موت کے بعد تو ممکن ہی نہیں. یعقوب پیغمبر پہ بھی موت آ جائے تو اپنے بیٹوں سے بات کرنا ممکن ہی نہیں. جی کیا کہتے ہیں اللہ والے لوگ، ہم لاہور سے بیٹھ کر حدیث کا اشکال حل کروا لیں. ہاں کیا بات، بے ایمانوں کے سیکھ ہوتے تو تمہارے سر پر بارہ ہوتے. صحابی مسئلہ نہیں پوچھ سکتا موت کے بعد، حتیٰ کہ عورت آتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ کیا لانا، اس نے کہا میں آؤں ولم اجد کا کرنا تریز الموت، کل میں آؤں اور آپ پر موت آ جائے پھر فاتی باب ہوتے. پھر ابو بکر صدیق کے پاس آنا، یہ صحابی ہے. حضرت فاطمہ نہیں بات کر سکتی وفات کے بعد، حضرت ابو بکر صدیق صحابہ کا اختلاف ہو گیا مانعین زکات کے بارے میں، حضرت عمر کے ساتھ مناظرہ تک ہوا اور اختلافات سارے ہوئے، لیکن نبی کریم علیہ السلام سے مسئلہ حل نہیں کروایا. علی معاویہ کا اختلاف ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ حل نہیں کروایا. چاروں اماموں کی فقہ آج تک اس میں سینکڑوں اختلافات ہیں اور کسی نے نبی کریم علیہ السلام سے فیصلہ نہیں کروایا. اور یہ چودھویں صدی کا دجال یہ بیٹھ کے کہتا ہے میں حدیث پر اشکال ہو تو میرا براہ راست مدینہ رابطہ ہے اور آپ سے میں اشکال حل کروا دیتا ہوں، تو اس سے بڑا بے ایمان کون ہوگا. لا یمکن بعد الموت، موت کے بعد تو کلام کرنا ممکن ہی نہیں. اس لیے یہاں پر جمیع مفسرین یہی لکھتے ہیں اذ حضر یعقوب الموت، حضرت یعقوب کو موت آئی، یعنی مقدمات موت، اسباب موت، مقدمات موت، یعنی موت قریب آئی، موت کے مقدمات شروع ہوئے. تمام مفسرین، معلوم ہوتا ہے کہ کسی ایک مفسر کا بھی عقیدہ نہیں کہ مرنے کے بعد بھی نبی وصیت کر سکتا ہے. اگر کسی ایک کا بھی عقیدہ ہوتا تو یہ توجیہ کرنے کی کوئی ضرورت تھی، مقدمات موت یا اسباب موت. یہ اور یہ کیا کہتا ہے کہ روز اقدس کا دروازہ کس طرح کھلا تھا. حضرت صدیق نے کہا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام سے اجازت لے لینا. یہ وہی صدیق ہے کہ جب اختلاف ہوا صحابہ کے ساتھ تو خود اجازت کیوں نہیں دی، کوئی نہیں پتا. مسئلہ خلافت پہ اختلاف ہوا ہے نہیں ہوا، وہاں آپ سے کیوں نہیں اجازت دی؟ مسئلہ دفن پہ اختلاف ہوا ہے یا نہیں ہوا، وہاں پہ کیوں نہیں اجازت لی؟ مسئلہ تکفیر پہ اختلاف ہوا یا نہ ہوا، مسئلہ قبر پر اختلاف ہوا یا نہ ہوا کہ لحد ہو یا شکی قبر ہو، دفن پہ اختلاف ہوا، قبر پہ اختلاف ہوا، جنازے کا اختلاف ہوا، اور وہاں پر مانعین زکات کے ساتھ قتال پر اختلاف ہوا، لشکر اسامہ کے ارسال پر اختلاف ہوا، سینکڑوں اختلاف ہوئے صدیق اکبر کے زمانے میں، بڑے بڑے حادثات پیش آئے، بڑی بڑی پریشانیاں آئیں، لیکن کبھی ابو بکر صدیق نے خود جا کے کیوں نہیں پوچھا؟ یہ دفن والا مسئلہ اہم ہے، ابو بکر صدیق کے دفن والا، یا دوسرے جو جن کا دار و مدار پوری امت کی بقا تھا، بقا پر تھا، بقا کا دار و مدار ان پہ تھا، وہ اتنے عام مسئلے وہ تو ابو بکر صدیق نے نہیں پوچھے. ام المومنین رہی، وہ صحابہ کرام کو یہ تو کہتی رہی قال رسول اللہ، اور کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نبی کریم علیہ السلام سے ابھی پوچھ کر بتاتی ہوں، حالانکہ وہ تھی بھی اسی حجرا میں. کبھی نہیں کہا کہ ابھی میں بتاتی ہوں، اور کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ آؤ اگر مسئلے میں شک ہے آپ کی قبر پہ آ کے پوچھ لو، یا اپنے گھر میں مراقبہ کر لو، یا فلاں کر لو. آج کے فنکاروں نے جو نئی نئی اصطلاحات جاری کی ہے، صحابہ میں تو اس کا وجود ہی نہیں ملتا. کیا ام المومنین نے فرمایا ہو، ابو بکر صدیق نے فرمایا ہو، حضرت عمر نے فرمایا ہو؟ حضرت عمر اتنی بات کہتے ہیں کہ اما صاحبہ سے جا کے پوچھو، بخاری میں کہ ام المومنین سے جا کے پوچھو، اور جا کے کہنا یہ نہ کہنا کالا امیر المومنین، وہاں پر یہ کہنا کالا عمر ہو. عمر کہہ رہا ہے کہ اگر آپ خوشی سے اجازت دے دیں تو میری قبر جہاں پر بن جائے آپ کی حجرا بے، تو ام المومنین نے اجازت دے دی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی کس کے پاس بندہ بھیجتے ہیں؟ ام المومنین کے پاس. اب او جی آواز آئی، میں حیران ہوتا ہوں، خدا کی قسم ان مولویوں پہ خدا نے ایسی لعنت کی ہے. صحیح قرآن کے منکر، اور اب ذرا سمجھے، ہم پوری بات کرتے ہیں، ادھوری ہم نے کبھی نہیں چھوڑی. کہتے ہیں آواز آئی الحق الحبیب ابل حبیب، آواز آئی. اچھا یہ روایت کہاں ہے؟ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، موتا مالک، مسند احمد، کس کتاب میں؟ اور جی امام راضی کی تفسیر میں. واہ واہ، امام راضی کی تفسیر میں، سمجھو امام راضی کی تفسیر میں. اور امام زابی نے ضابطہ لکھا ہے کہ کوئی تفسیری روایت معتبر نہیں، سیر اور تفسیر کی روایت بہت آبادی تھی. ایک نمبر دو، سند کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. اور مسلم کے مقدمہ میں سارے مولوی پڑھتے ہیں الاسناد من الدین، لو لل اسناد لقال من شاء ما شاء. یہ سند دین کا حصہ ہے، اگر سند نہیں تو پھر تو جو کل اٹھے گا، آواز آئی تو خواب آیا، تو پھر تو سارا دین ہی برباد ہے. یہ مسلم شریف کے مقدمے کی بات ہے. اور مولانا سرفراز خان صاحب نے کوئی بیسیوں مقام پہ یہ لکھا ہے بریلویوں کے مقابلہ میں، اور کہتے ہیں کہ صرف بزرگوں کے حوالے دے کر روب نہ ڈالو، اس حدیث کی سند لاؤ، سند کے بغیر روایت معتبر نہیں. یہ مولانا سرفراز صاحب کہتے ہیں بریلویوں کو. اب ہم کہتے ہیں سند ہاتھ، ہاں یہاں سند اخم لاؤ، اپنی سند. ہم نے دیکھی تفسیر، اچھا مولانا سرفراز نے لکھا ہے کہ تفسیر کبیر جو راضی کی ہے، فی کل شے الا تفسیر، اس میں ہر چیز ہے، منطق، فلسفہ، لیکن تفسیر نام کی کوئی چیز نہیں. یہ آثر الکلام میں مولانا نے لکھا ہے، سرفراز صاحب نے. وہاں پر بات آئی نا کہ راضی کہتا ہے لعلہ کنت رحمون، یہ خطاب کافروں کو ہے، اور علاقوں القرآن و فلسفہ میں اولا کا. وہاں پر مولانا نے غصہ نکالا، کہتے راضی کو کیا پتا تفسیر کا، لال جہاں کافر لال کم تو رام کافروں کے لیے بنتا ہے وہاں. اچھا اب راضی نے بھی کہاں لکھا، اوپر عنوان ہے باب الکرامات، باب الکرامات، کرامات الاولیاء، اس کو ثابت کر رہا ہے، اور اس میں بہت ساری ضعیف قسم کی چیزیں اس نے جمع کی. اور جب یہ روایت وہاں پر لکھی کرامات الاولیاء میں، تو وہاں راضی کے لفظ ہیں جو یہ ڈنڈی مارتے ہیں، وہاں راضی نے تو مورد کرامت میں لکھا. اچھا آپ سمجھتی ہیں کہ کرامت ہر کی عادت ہوتی ہے، اور گھر کی عادت سے ضابطہ ثابت ہوگا؟ قانون عام ایک ڈنڈی، دوسرا وہاں پر لگ جائے یا ٹیپو ہاتھ ٹیپو، یا ٹیپو اور یا ٹیپو ہاتھ ٹیپو کا اطلاق ہوتا ہے جنوں کی آواز پر، ہاتف نے آواز دی، ہاتف کی آواز کا کیا معنی؟ کسی کوئی جن بولا، جن نے آواز دی، تو وہاں لفظ آ رہا ہے کہ ہاتف کی آواز تھی، اور جو شیعہ کہتے ہیں آواز آئی یہ وہی آواز تھی، یاتف و ہاتف ہاتف ہاتف، ہاتف نے آواز دی، کوئی پتہ نہیں ہاتف جس کی آواز، جس کا آواز دینے والا غیر معلوم ہو وہ ہاتف نے آواز دی، اب آ گئے شیعہ بھی کہتے تھے آواز آئی، دو بزرگ بھی کیا کہتے ہیں آواز آئی، اب آواز لگانے والا کون تھا؟ ہاتف ہاتف، جن آواز دیتا ہے، جن نے آواز دی یا غیبی آواز، تو اول تو روایت ہی کرتے، روایت ہے ہی کوئی نہ، کسی حدیث میں باسند موجود ہی نہیں، اور راضی کی تفسیر کا حکم بھی بتا چکا ہوں، جب وہ غیر مقلدوں کے خلاف آئے تو وہ بھی سارا کچھ رتب و یابس بن جاتا ہے، خیر اور اس کے بعد اس روایت کے بھی کسی لفظ میں نہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الحق الحبیبہ بالحبیب، اللہ کے محبوب کے لفظ روایت میں بھی نہیں، اس میں بھی آ رہا ہے ہاتف ہاتف یا ہاتف ہاتف، ہاتف کی آواز آئی، اب یہ عوام کو اگر پتہ چل جائے یہ بھی دلیلیں دے رہے ہیں، جیسے شیعہ دیتے ہیں کربلا میں آواز آئی، فلانی آواز آئی، فلانی آواز آئی، ان کی بھی آواز آئی، تو آواز آئی سے ہاتف کی آواز سے عقیدے ثابت نہیں ہوتے دوستو بزرگو، ہاں یہاں تو خبر بائے سے بھی گاڑی نہیں چلتی، ہاں خبر بائے سے بھی گاڑی نہیں چلتی، چلو جی دوسروں کو سبق دیتے ہیں خبر بائے سے بھی گاڑی نہیں چلتی، خود ہاتف کی آواز، ہاتف ہاتف، اب ہے بے ایمانی کے نہیں، یہ ہوتے ہیں پختہ کتی دلائل، ایک ہے بڑا چبل جاہل آدمی ہے، بہت جاہل ہے، اس نے ایک رسالہ لکھا ہے، وہ اس دن میرے ہاتھ لگ گیا، پتہ نہیں کسی نے آ کر رکھا، بالکل یعنی جاہل کہنا بھی ویسے میرا دل نہیں، تو لفظ اور ہونا چاہیے، اب اس نے دلیل آیات لکھی دی، حیات النبی کے دلائل، وہ حیات النبی کے دلائل کیا ہے؟ کہتے ہیں ضربنا علی آذانہم، یہ کتی آیا تھے ضربنا علی آذانہم، اب اس لال دیکھو یہ آیت لکھ کے نا آگے راضی کی تفسیر سے یہ واقعہ لے آئے، جہاں سے پہاتے وہ بھی پورا نہیں لکھا، اوپر لکھی آیت نیچے یہ گپ لے آئے، اور عوام کو کیا کہہ رہا ہے آیت نمبر چھ، پتہ نہیں آیت نمبر پانچ ہے، پانچ ہے یا چھ، دلائل حیات النبی کہہ رہے ہیں آ جا، دلائل از قرآن، پرانے پاک سے دلائل، اور یہ باقاعدہ پڑھائے جا رہے ہیں، اب میں حیران ہوں کہ ہمارے طالب علم تو اتنے ہوشیار ہیں ماشاءاللہ کہ تھوڑا سا اگر دلیل میں سکم ہو تو چہروں سے بھی پتہ چل جاتا ہے، یہاں پر تو کوئی کچی بات تھوڑی سی بھی ہو جائے تو یہاں بھی مطالعہ ہو جاتا ہے، بھائی ان کو بھی سمجھ لگ گئی ہے کوئی بات بنی نہیں ہے، یہ سکم آ گیا چہرے سے ہی پتہ چلتا ہے، اور میں حیران ہوں کہ اللہ نے ان کو کیسی بدھو کمپنی عطا کی، ایسی بدھو کمپنی، یہ اب دلیل آ رہی ہے ضربنا علی آذانہم، نبی قبر میں زندہ ہے، ضربنا علی، اور خدا کے بندے تم سے تو مفتی احمد یار بھی بہتر رہ گیا، احمد رضا خان بھی بہتر رہ گیا، وہ کہیں ہاتھ ڈالتے ہیں کوئی ہاتھ ڈلتا تو ہے نا، کوئی جگہ ان کو تھوڑی سی ملتی تو ہے، اور تم ایسے کاغذی کشتیاں چلانے والے اور وہ لکڑی کے گھوڑے، پرانے لوگ تھے چھوٹے بچے جب کھیلتے تو لکڑی کا گھوڑا بناتے اور لکڑی کے گھوڑے کے اوپر چڑھ کے اس کو چلتے اپنے قدموں پہ اور گھوڑے کو بھی ساتھ گھسیٹتے، گھوڑا جا رہا ہے تو انہوں نے بھی وہ لکڑی کے گھوڑے بنائے، بے وقوفوں کچھ تو حیا کرو، جب تمہارے بڑے مان گئے کہ قرآن میں ہماری کوئی دلیل نہیں تو تم کیوں تکلف کرتے ہو؟ یہ تو خوشبو والا بھی لگی گیا کہ اگر کوئی کتی دلیل ہوتی نا قرآن پاک کی تو ہم اماکیوں کو کافر کہتے. ہم کافر اس لیے نہیں کہتے کہ ہمارے پاس کوئی پکی دلیل ہے. یہ تو ابا جان بھی لگی ہے. اور اب بڑے میاں بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان یہ ہمیں کہتے ہیں تم تفسیر کرتے ہو اپنی طرف سے اپنی طرف سے. اب ان سے کوئی پوچھے ہو گدھے ہو تم, تمہارے جو استدلال ہے یہ سارے کھوتے کی ٹانگ ہے. کوئی پتہ نہیں چلتا کدھر لگ رہی ہے کدھر نہیں لگ رہی. تو اب ذرا دیکھو یعقوب الموت اذ قال لبنیہ جب کہا اپنے بیٹوں کو ما تعبدون من بعدی کس کو پکارو گے میرے بعد کس کی عبادت کرو گے میرے بعد. قالوا نعبد الہک کہا انہوں نے ہم عبادت کریں گے تیرے الہ کی الہ آبائے کا اور تیرے باپ دادا کے الہ کی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق ابراہیم اسماعیل اسحاق کے اسحاق کے الہ کی الہ واحدہ یہ الہ کا سے بدل ہے یعنی ایک ہی الہ بنان لہو مسلمون اور ہیں ہم واسطے اس کے مسلمون فرما بردار مخلصون دل کا امت ہوں قد خلط جہاں یہود کے اس جھوٹ کا جواب دیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ گئے کہ یہودی رہنا ہر دور میں یہ جھوٹ ہوتے. آج بھی لوگ بزرگوں کی کتابیں لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بزرگوں نے لکھا ہے. یہودی بھی حضرت یعقوب کی وصیت لے کر پھر رہے تھے. حضرت یعقوب نے کہا یہودی رہنا. آج کا مشرک بھی کتابیں پیش کرتا ہے لیکن یاد رکھو اولیاء اللہ سارے توحیدی تھے. دلیل ہے بے شک دلیل ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم الذین آمنوا وکانوا یتقون. سارے اولیاء اللہ جتنے اولیاء اللہ تھے الذین آمنوا عقیدہ بھی ان کا ٹھیک تھا وکانوا یتقون بدتی بھی نہیں تھے. یہ بھی مقتبع سنت مشرق بھی بنی نہیں تھے بدتی بھی نہیں تھے. لہذا اگر کوئی حوالہ دے آپ کو بدعت کے ثابت کرنے پر کوئی حوالہ دے آپ کو شرک کو ثابت کرنے پر کسی ولی اللہ کا حوالہ دے آپ فوراً پڑھیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم الذین آمنوا وکانوا یتقون. اگر اس کو تو ولی مانتا ہے اس کا عقیدہ قرآن کے خلاف نہیں تھا. اگر تو اس کو ولی مانتا ہے اس کا عمل نبی کریم علیہ السلام کی سنت کے خلاف بدعات پر مبنی نہیں تھا. اگر ولی مانتا ہے پھر ماننا پڑے گا کہ بھی ہر ولی مباحث اور ہر ولی متبع سنت. حضرت شاید جہاں صحیح تبصرہ کرتی ہیں کہتے ہیں آج مشرق نہیں کہتی ہیں کہ باو سلطان علی حجویری فلانا بابا یہ سارے بابے ہمیں کہہ گئے ہمارا مذہب نے چھوڑنا اور ہم بھی مشرک ہیں تم بھی مشرک رہو. اللہ نے فرمایا یہ یعقوب پہ جھوٹ بولا مولویوں نے. حضرت یعقوب علیہ السلام پر مولویوں نے جھوٹ بولا. یہ آج بھی مولوی جھوٹ بولتا ہے. دل کا امت ان اور اصلاح آ رہی ہے جواب شبو دعوی نسبت. شبو یہ تھا ہماری نسبت ہمیں بتا لے گی ہم خود کمزور لیکن ہماری نسبت بڑی مضبوط اور کبھی ہے ہم نیکوں کی اولاد ہیں. اے جس طرح آج کل صاحبزادے کہتی ہیں کہ ہمارے ابو اجداد نے بڑا کام کیا انہوں نے کیا تم نے کیا کیا ابو اجداد نے کیا تم نے کیا کیا تم تو اپنا پیش کرو. ابو اجداد نے میرے نانے نے کام کیا میرے دادے نے کام کیا میرے فلاں بزرگ نے کام کیا. فرمایا تلک امت قد خلت لہا ما کسبت وہ جماعت تھی اور قد خلت گزر گئی لہا ما کسبت اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا ولکم ما کسبتم اور واسطے تمہارے ہے ما کسبتم جو تم نے کمایا ولا تسالونا تم نہیں سوال کیے جاؤ گے عما ان اعمال کے بارے میں کانو یا منون کہ تھے وہ کرتے، تم سے ان کے اعمال کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا، تم اپنا کام کرو، تم سے اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور وہ جماعت کر گئی ان کو اس کا ثواب ملے گا۔ آج بھی یہی بات ہوتی ہے اور کہتے کیا ہے، ہماری نسبت بڑی اونچی ہے، فلانے بڑا اونچا ہے، ساری زندگی اسی پہ گزرتی ہے، لیکن یاد رکھ لو کہ نسبت کام نہیں آتی جب تک ایمان نہ ہو۔ دل کا امت ان کا خلط ہو گیا، تو یہ شبوں کا جواب بھی ہو گیا کہ ہم نیکوں کی اولاد ہیں۔ وقالو، اور کہا، یہ شکوہ ہے اس کا، یہود و نصارہ کا شکوہ، ان پر شکوہ ہے۔ قالو، کہا انہوں نے، ہو جاؤ ہودا، یہودی او نصارہ یا نصرانی، تہتدو، ہدایت پاؤ گے، قول فرما دیجئے، بل ملت ابراہیم، بل ملت نتبعو، فعل مقدر ہے، بلکہ ہم اتباع کریں گے ملت ابراہیم، حضرت ابراہیم کی ملت کی، حنیفہ، حنیفہ، حنیف کے دو معنی کیے گئے، ایک حنیف حال ہے مضاف سے، ملتا، ملتا سے حال ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہوگا حنیف بمعنی مستقیم، اور مطلب یہ ہے کہ ہم اتباع کریں گے ملت ابراہیم کی، حال ہونا اس ملت کا کہ وہ ملت مستقیم ہے، حال ہونا اس ملت کا کہ وہ ملت مستقیم ہے۔ اگر یہ حال مضاف سے ہو تو پھر یہ حنیف کا معنی مستقیم ہوگا، اور اگر یہ حال ہو مضاف الیہ سے، ابراہیم سے حال ہو، تو پھر معنی ہوگا ہم اتباع کریں گے ملت ابراہیم کی، حال ہونا اس ابراہیم کا کہ وہ حنیف ہے، وہ حنیف ہے، حضرت ابراہیم۔ حنیف کا معنی کیا ہے؟ حنیف کا معنی لغت میں، تحنف، حنیف اس کا معنی ہوتا ہے جس میں دو خوبیاں ہوں، توڑنا جوڑنا، توڑنا جوڑنا، قطع ربط، توڑنا جوڑنا، قطع ربط، حنیف۔ اس لیے معنی کرتے ہیں کہ سب سے توڑنے والا ایک اللہ سے جوڑنے والا، حنیف کا معنی سب سے توڑنے والا ایک اللہ سے جوڑنے والا۔ اردو میں معنی کرتے ہیں یک سو، یک سو، سو کا معنی طرف، یک کا معنی ایک، ایک طرف والا، ایک طرف والا، دو طرفہ نہیں، حنیف کا معنی ایک طرف والا، دو طرفہ حنیف نہیں۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں، دو وجہین نہیں، دو طرفہ نہیں، حنیف کا معنی ایک طرف والا، یعنی طرف توحید والا، ایک طرف والا۔ یہ اسی لیے شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں حنیف کا معنی، حنیف میں دو چیزیں ہیں، دو چیزیں، وہ جو ایک تارک ہے اور ایک بیلان ہے، جوڑ ہے، توڑ ہے۔ فرماتے ہیں حنیف وہ ہوتا ہے جو توحید کو بیان کرے اور شرک پر رد کرے، جو توحید کو صرف بیان کرتا ہے، شرک پر رد نہیں کرتا، تو فرماتے ہیں وہ حنیف نہیں ہے۔ حنیف ہونے کے لیے دونوں شرطیں، توحید بیان کرے، یشیع التوحید و یرد الشرک، توحید کی اشاعت کرے اور شرک کا رد کرے، تو وہ کیا ہوگا؟ حنیف۔ تو فرمایا تعریف کی ہے کہ اے یہودیو، نصرانیو، تم کہتے ہو ہماری مذہب پہ آ جاؤ ہدایت پاؤ گے، خبردار، قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، تم ابراہیمی ہونے کے مدعی بھی ہو، حوالہ ان کا دیتے ہو، ابراہیم وہ تھا جو توحید بیان کرنے والا، شرک پر رد کرنے والا تھا، اور تم وہ بے ایمان ہو جو شرک پھیلانے والے اور توحید کے دشمن ہو. تمہیں تمہاری یہ دعوت چاہتا دوں, یہ کیسے صحیح ہے؟ دعوت ابراہیم کی صحیح تھی اور اس کے امین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب کیا خیال ہے, حنیف بنو گے یا مشکل ہے؟ یا صرف مسلمان رہو گے؟ اگر اپنا عقیدہ ٹھیک ہے تو مسلمان تو ہو گیا, لیکن حنیف نہیں ہوا. حنیف تب ہوگا جب تک مشرک کی چیخیں نہ نکلے, جیسے حضرت ابراہیم نے چیخیں نکالی ہیں, توحید کو بیان کیا اور شرک کا رد کیا, اور پلے پلے نہیں سارے ان کے خدا باڑے میں داخل ہو گیا. نمرود کے سامنے بھی رد کیا, قوم کے سامنے بھی رد کیا, باپ کے سامنے بھی رد کیا, ان کے بتوں کو توڑ کے بھی رد کیا, چیخے میں جا کر بھی رد کیا, ہجرت کر کے بھی رد کیا. حضرت ابراہیم کی زندگی عبارت ہے حنیفیت سے, کہ ساری زندگی شرک پر رد کرتے رہے اور توحید کو بیان کرتے رہے. اسی لیے معنی یہی ہے کہ شرک پر رد کرنے والا توحید کو بیان کرنے والا. وما کان من المشرکین, اور نہیں تھے مشرکوں سے, نہیں تھے مشرکوں سے حنیفہ کہہ کر یہود و نصارہ پر رد کیا کہ تم تو کاتے میں توحید ہو, تم توحید کے مسئلے کو چھپاتے ہو اور خود باطل بنے ہوئے ہو. حضرت ابراہیم وہ شرک پر رد کرتے تھے, توحید بیان کرتے تھے, وہ حنیف تھے. تمہارے اندر عکس موجود ہے دونوں چیزوں کا. بما کا نا, اور مشرکوں پر بھی رد ہے, وہ بھی کہتے کہ ہم ابراہیمی ہیں. فرمایا وہ مشرکوں سے نہیں تھے. قولوا آمنا باللہ, خلاصہ ملت ابراہیمیہ, کہہ دو آمنا باللہ, ہم ایمان لائے ساتھ اللہ کے, یعنی مسئلہ توحید کو مانا. بما انزلا, اور وہ جو نازل کیا گیا الینا, ہماری طرف. بما انزلا, اور وہ جو نازل کیا گیا طرف ابراہیم کے, اسماعیل کے, اسحاق کے, یعقوب کے, بل اسباط اور اسباط کے. اسباط کے متعلق تین اقوال ہیں کہ یہ اسباط کیا ہے. بعض کہتے ہیں کہ اسباط سے مراد ہیں احفاد, پوتے. احفاد پوتے, پوتے مرادیں. بعض نے کہا کہ نواسے بھی, نواسے بھی مراد ہیں, اولاد البنت وہ بھی داخل ہے. اور بعد میں کہا ہے اولاد البنت. اچھا, تو راجے قول تامیم ہے, دونوں کو شامل ہے, اولاد الابن کو بھی, پوتوں کو بھی, اولاد البنت کو بھی. اسباط کا لفظ شامل ہے, لیکن یہاں مراد قبائل ہے. قبائل, قبائل بنی اسرائیل کے وہ جو 12 قبائل تھے ان پر اسباط سبط کی جمع ہے, ان پر اس پر اطلاق کیا گیا. تو جہاں تاج العروس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جہاں الاسباط بمنزلت القبائل, کہ اسباط بمنزلہ قبائل کے ہے, اور یہ بہترین توجیہ ہے. تو جس طرح آج کل خیل ہوتے ہیں, فلانے خیل, فلانے خیل, فلانے خیل شیل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, اسی طرح ان کے بھی 12 خیل تھے. خیل یہی قبیلہ اور سبت ہے. یہ بل اسباط بما اوتیا موسیٰ, اور وہ جو دیے گئے موسیٰ علیہ السلام, بعیسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام, بما اوتیا النبیون من ربہم, اور وہ جو دیے گئے سارے نبی اپنے رب کی طرف سے. لا نفرقو بین احد منہم, نہیں تفریق کرتے درمیان کسی ایک کے بھی ان میں سے. یہاں ونحن لہ مسلمون, اور ہیں ہم واسطے اس کے مسلمون, فرما بردار. لا نفرقو بین احد, ان پر اشکال ہے کہ ہم تفریق بین الرسل کے قائل نہیں. لا نفرقو بین احد, ہم رسولوں کے درمیان تفریق کے قائل نہیں. حالانکہ تیسرے پارے کے شروع میں تلک الرسل فضلنا بعضہم علی بعض آ چکا ہے, کہ بعض رسولوں کو بعض پر ہم نے فضیلت دی. تو وہاں تو تفریق موجود ہے. لا نفرقو کا کیا مطلب, وہاں فرق موجود ہے. جواب یہ ہے کہ تفریق دو قسم پر ہے. ایک تفریق بال ایمان ہے اور ایک تفریق فی المراتب ہے. تو جہاں قرآن نے ثابت کیا ہے وہ تفریق فی المراتب ہے, مرتبے جدا جدا ہیں, کسی کے بڑے کسی کے اس سے بڑے کسی کے اس سے بڑے, تو وہاں تفریق فی المراتب. اور جہاں قرآن نے نفی کی ہے تو یہ تفریق بال ایمان ہے. ایمان یہ نہیں ہے کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض, کہ بعض کو مانے بعض کو نہ مانے, اس طرح نہیں کریں گے, بلکہ ایمان سب پر ہے. لا نفرق بین احد, یہاں سے عثمانی فرقے کا استدلال ہے. عثمانی کہتے ہیں کہ انبیاء میں جو تفاضل بیان کیا جاتا ہے, تفاضل بین الانبیاء, انبیاء کے جو مراتب کا فرق بیان کیا جاتا ہے, یہ شاید کے خلاف ہے. لا نفرق بین احد اس کے خلاف ہے. ہم کہتے ہیں عثمانی کا یہ قول مبنی بر تحریف قرآن یا جہل بالقرآن ہے, جہاں تفریق جو ہے یہ بھی منسوخ ہے, اور وہاں مراتب اور رتبوں والی تفریق وہ بھی منسوخ ہے. دل کا رتب وہاں پر بھی نقص موجود ہے, یہاں پر بھی ہے. کسی آیت کا ایسا معنی کرنا جس سے دوسری آیت کے ساتھ ٹکرا جائے, اس کا نام تحریف ہے. تحریف مستقل شعبہ کفر ہے. لہذا عثمانی اپنے مقام کو پہنچا, لا نفرق بین احد منہم فنحن لہ مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. فإن آمنوا, بس اگر وہ ایمان لائیں, بمثل ساتھ مثل ما اس کے, آمنتم به کہ تم ایمان لائے ہو, ساتھ اس کے ما آمنتم به ساتھ اس کے کہ تم ایمان لائے ہو ساتھ اس کے, تو فقد اهتدوا تو تحقیق وہ ہدایت پائیں گے. فقد اهتدوا فإن تولوا اور اگر وہ منہ پھیرے, فإنما هم فی شقاق تو بے شک بس سوائے اس کے نہیں, بے شک ہم فی شقاق وہ بیچ خلاف کے ہیں. بس یکفی کا اللہ, بس کافی ہے تجھ کو ان کی طرف سے اللہ, وہو السمیع العلیم اس لیے کہ وہ اللہ السمیع لکل شے العلیم لکل بکل شے, اس لیے کہ سب ہر ایک کی آواز کو سننا اور ہر ایک کے حال کو جاننا یہ اسی ہی کا خاصہ ہے, تو سید بھی کفایت بھی وہی کرے گا. فَإِنْ آمَنُوا یہ تفریح ہے بر مضمون سابق, اگر یہ ایمان لائیں. کون ایمان لائیں؟ یہ جو پیچھے کھڑے ہیں نعرے لگانے والے کونو ہودن اور نصارا, یہ جو ہیں یہ اگر ایمان لائیں. پیچھے تھا آمنو کما آمن الناس, آمنو وہ کون سے منافق, منافقین کو دعوت دی گئی کہ ایمان اس طرح لاؤ جس طرح نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ ایمان لائے, اصحاب النبی ایمان لائے. اب دعوت کس کو ہے؟ یہود اور نصارہ کو, ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تم ہو فلاح, سمجھو بات. انہوں نے کیا کہا تھا پیچھے؟ تہتدوا قالوا کونوا یہودا او نصارا تہتدوا, یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ ہدایت پاؤ گے. اللہ نے فرمایا کہ ایمان اس طرح لاؤ جس طرح صحابہ نے لایا, فقہ دیتا جاؤ. تو بزرگوں ہاں تھوڑی مہربانی فرماؤ نا, ادھر کیا تھا تہتدوا, ادھر بھی کیا ہے فاقا دیتا دو. تو کیا عرض کر رہا ہوں, اس آیت میں ایمان صحابہ کو کسبٹی کے طور پہ پیش کیا گیا, جس طرح پی کے پہلے پارے میں آمنو کما آمن الناس وہاں پر, تو وہاں پر بھی منافقین کے مقابلے میں تھا, اور یہاں یہود و نصارہ کے مقابلہ میں ہے کہ ایمان اس طرح لاؤ بھی مسلے ماں آمن تم بھی, اگر وہ ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے. تو میں مانا کہہ رہا ہوں اس پر اشکال نہیں ہے, جیسے تم ایمان لائے ساتھ مثل اس چیز کے کہ تم ایمان لائے ساتھ اس کے. چلو پہلے مسئلہ سمجھو, مثل سے غیریت مراد نہیں ہوتی. مثلوں کا لازم کھلو, کیا مانا ہوتا ہے مثلوں کا لازم کھلو؟ تیرے جیسے یا تو؟ مثلوں کا لازم کھلو, اینوں کا لازم کھلو. مثلوں کا لازم کھلو, اینوں کا لازم کھلو. مثل سے یہ مطلب نہیں ہوتا. بریلوی کہتے ہیں مثلوں کم, تمہارے جیسے ہیں نا, تمہاری مثل ہے, تشبیہ آ گئی, تشبیہ آ گئی. تمہاری جنس تو نہیں, جنس اور ہے, مثل اور ہے. مثلوں کا لا جب کھلو بھی آ چکا ہے, اے اینوں کا لا جب کھلو. خیر بہرحال, ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. یہ مضمون قرآن نے کئی مقام پہ ذکر کیا. من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ, وہاں پر بھی یہی مضمون ہے اور جہاں پر بھی یہی مضمون ہے, احادیث میں بھی یہی مضمون ہے. تو خلاصہ اس مضمون کا یہ ہے, ایمان الصحابہ کسبٹی ہے ساری دنیا کے لیے, معیار ہے ساری دنیا کے لیے, اور سب دنیا کو یہ کہا جا رہا ہے, خواہ وہ منافق ہوں خواہ وہ یہود و نصارہ ہوں, دنیا کو دعوت دی جا رہی ہے کہ ایمان کا معیار اور کسبٹی ایمان صحابہ ہے, صحابہ کا ایمان ہے. اس سے کئی مسئلے معلوم ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ صحابہ کا ایمان ان دلہ گارنٹی شدہ ہے. اگر صحابہ کا ایمان متزلزل ہوتا, مارے دے زوال میں ہوتا, تو پوری کائنات کو صحابہ کے ایمان کو ساری کائنات کے لیے قسمت یہ ایمان اور معیار ایمان قرار نہیں دیا جا سکتا اور کبھی نہیں دیا جا سکتا. معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کا ایمان عند اللہ لا زبان اور دائمی ایمان, کامل ایمان, پسندیدہ اور محبوب ایمان ہے. اس لیے اللہ رب العزت دعوت دے رہے ہیں کہ بعد میں آنے والوں ایمان وہی معتبر ہوگا کہ اس طرح لاؤ جس طرح نبی کے صحابہ نے. سمجھ آ گئی بات؟ اب جو شخص صحابہ کے ایمان میں شک کرتا ہے, کوئی شاید سے منکر بنے گا یا نہیں؟ اگر صحابہ ایمان سے پھرنے والے ہوں تو پتہ نہیں پھر مانا کیا ہوگا کہ ساری دنیا اس طرح ایمان لے آئے جس طرح صحابہ لائے, وفات النبی کے بعد سارے پھر گئے, تم بھی آج بھی ایمان لے آؤ. اگر یہ تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ خود کفر کی دعوت دیں گے, ارتداد کی دعوت دیں گے. اگر صحابہ میں ارتداد مانا جائے تو آمنو بھی مثل ما آمنتم کا مطلب یہ ہوگا کہ تم بھی مرتد ہونے کے لیے چند دن کے لیے ایمان لاؤ جیسے صحابہ لائے. تو ارتداد اور کفر کی دعوت منسوب ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف. اور جو یہ کہے کہ اللہ بھی داعی کفر ہے, کفر کی دعوت دے رہا ہے, کفر کی طرف بلا رہا ہے, تو اس نے خدا کو بھی نہیں پہچانا. الحکیم, حکیم کا جو کام ہوتا ہے وہ کبھی بھی کبو والی چیز کی دعوت نہیں لے سکتا. کفر قبیل عین ہی ہے, اور یہ مسئلہ بالکل واضح اور مسلم ہے کہ جو اللہ رب العزت کبھی بھی کبھی چیز کا حکیم عامر عبر نہیں کر سکتا, اور جو یہ کہے کہ اللہ نے کبھی چیز کا اور کبو بھی کبو لے عین ہی کا حکم دیا ہے, تو یہ صرف صحابہ کا منکر نہیں, یہ خدا کا بھی منکر ہے. سمجھ آئیے بات؟ اب پتا چل گیا کہ جو صحابہ کے ایمان کو عارضی مانتا ہے, یا صحابہ میں ارتداد مانتا ہے, یا صحابہ کو منافق مانتا ہے, یا ان کا ایمان کچا مانتا ہے, وہ صرف صحابہ کا دشمن نہیں اور صحابہ کا عیب بھی نکال رہا, وہ برائے راست اللہ رب العزت پہ عیب لگا رہا ہے کہ اللہ حکیم ذات ہو کر اور حکم دے رہے ہیں لوگوں کو نفاق کا, کہ اسی طرح منافق بن جاؤ, کہ اسی طرح مرتد بن جاؤ معاذ اللہ, یا اسی طرح دو نمبرے بن جاؤ، فراڈی بن جاؤ، اللہ رب العزت کی طرف کسی کبھی چیز کے حکم کی نسبت کرنا یہ اکبر الکفر ہے، یہ سب سے بڑا کفر ہے۔ اس لیے اب معاملہ صحابہ کا نہیں رہا، اب معاملہ بن گیا اللہ رب العزت کا۔ اور جو خدا کو گالیاں دے، اللہ رب العزت کو عامر بالکبی کہے، اور کبھی بھی اے نہیں، یہ اللہ رب العزت کو گالیاں دینا ہے۔ اور جو خدا کو گالیاں دے، بھلا اس کے کافر ہونے میں شک کرنے والا کون ہوگا؟ کافر۔ آج کل تو مسئلہ اور ہے، جو سب صحابہ کو کافر کہے ہم اسے کافر نہیں کہتے، تو جہالت کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے۔ ایک آدمی سب صحابہ کو جب کافر کہہ رہا ہے، اللہ رب العزت صحابہ کے ایمان کو کسوٹی بنا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ دعوت دے رہے ہیں کہ کافروں کی طرح ایمان لاؤ، مرتدوں کی طرح ایمان لاؤ، منافقوں کی طرح ایمان لاؤ۔ اور پھر صحابہ کا معاملہ تو نیچے رہ گیا۔ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کفر کا، کفر اختیار کرو، نفاق اختیار کرو، اتنے اللہ کرے آپ سمجھ جائیں گے۔ اور یہ اللہ کے ذمہ لگانا کہ اللہ نے حکم دیا، تو یہ عیب اللہ رب العزت کی ذات بھی۔ اور ایسا شخص صرف صحابہ کا دشمن نہیں، یہ خدا تعالیٰ کی توہین کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کی توہین کرنے والا، اب ذرا مولویوں سے پوچھو، نہیں تو میں حل کر دیتا ہوں، جو رسول اللہ کی توہین کرے اور اس کے کفر میں شک کرنے والا، ہاں بھی کرے۔ یہ اختلافی مسئلہ ہے یا اجماعی مسئلہ ہے؟ قاضی یاد نے لکھا شفا میں، اقبال الملحدین نے لکھا، رام انور شاہ صاحب نے، اور اجماع ان لکھا، سارے اکابرین دیوبند وہ بھی تصدیق کرنے والے ہیں، منشق کا بھی کفر ہی فعذاب ہی فہو کافر مثلہ۔ یہ تو اب رسول اللہ کی توہین کرنے والا کافر، اور جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر، اور جو اللہ رب العزت کی توہین کرنے والا ہے وہ تو خیر صلاح ہوگی نا۔ اب اس کے کفر میں شک کرنے والا کون ہوگا؟ یہ بتاؤ مفتی ہو، ابھی تو کہو نا، بعد میں میرا نام کر دینا، میرے بہت بدبے لگ رہے ہیں۔ وہ کیا بنے گا؟ کافر۔ اور جو جہاں صحابہ کو مرتد کہہ رہا ہے یا کافر کہہ رہا ہے معاذ اللہ، یہ کس کی توہین کر رہا ہے؟ سمجھ گئے کیسے توہین کر رہا ہے؟ اب ایسے آدمی کے کفر میں شک کرنے والا کون ہوگا؟ اب جو رلے سے کہتا ہے کہ سب صحابہ کو ہم کافر، جو سب صحابہ کو کافر کہے ہم اس کو کافر، اس کے کافر ہونے میں ہمیں کوئی تردد نہیں۔ کہتے ہیں توبہ کر لی تھی، چوڑوں والی توبہ قبول نہیں۔ چوڑے تھے نا مردار کھانے والے، توبہ کی، آگے گئے تو بھینس پڑی تھی بولتی تھی، ایک نے کہا ذرا کھا نہ لے، کہا ابھی تو شہد صاحب کے پاس جا کے میاں صاحب کے پاس توبہ کی، اور ابھی اس کے منہ میں پانی ہے، اس نے کہا یار بولتی بڑی ہے بڑی زبردست، چلو ایک دفعہ اب کھا لے پھر توبہ کر لیں گے، یہ پھر توبہ کر لیں گے۔ توبہ ایسے کی مولوی کی توبہ کی شرائط ہے، وہ شرطیں کر اور نکاح بھی دوبارہ کر، توبہ کر لیں نکاح بھی، اور صرف تو نہیں جتنے تیری تقریر سن کر خوش تھے وہ بھی پارے گئے۔ کیوں؟ رضا بالکفر کفرون۔ اور اقبال الملحدین کا میں حوالہ آپ کو دکھا چکا ہوں، دے بھی نہیں چکا، وہاں پر بتا چکا ہوں، وہاں پر یہ لکھا ہے، تو اس لیے ذرا خیال کر، معمولی مسئلہ نہیں۔ سب سے مظلوم شیعہ، کیا ہاں دین کے اصل وارث ہے، اصل وارث روافض ہے۔ کیوں؟ ہاں ہر دور میں ظلم سے، ظلم سے سہ کے بھی آل بیت کا دامن نہیں چھوڑا، یہ بیچارے بوڑھے آلے بیل تھے. پتہ نہیں کیا ہے اشرفوا فی قلوبہم الغل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. ایک مسئلہ دوسرا مسئلہ موجودیت پر رد ہے. انہوں نے صاف لکھ دیا کہ صحابہ میں یار حق نہیں, صاف لکھ دیا صحابہ میں یار حق نہیں. ذرا تھوڑی سی ایک بات میں سمجھاتا ہوں, توجہ فرماؤ. موجودی کہتا ہے صحابہ میں یار حق نہیں, تو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ کی نسکتی ہے. اب اگر کوئی صحابہ کو معیار حق نہیں سمجھتا تو صاحب بات ہے بہت بڑا بے ایمان ہے, اور قرآن پاک کی نسکتی کا غدار اور باغی ہے. اب جہاں سوال ہے موجودی کو بھی پیش آیا, اور عام طور پر سوال بھی پیش آتا ہے, آنا بھی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ کے ایمان کو کسوٹی بھی بنایا, صحابہ کے ایمان کو کسوٹی بنایا. آمنو کما آمن رسول نے کہا, آمنو بے مثلے ما آمن تم بھی, وہاں پر بھی آمنو کما آمن الناس اصحاب النبی شروع میں, وہاں پر بھی صحابہ کے ایمان کو کسوٹی, یہاں بھی صحابہ کے ایمان کو کسوٹی. اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ کے ایمان کو کسوٹی نہیں بنایا, اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کلیتاً بالغیب نہیں, کلیتاً بالغیب نہیں. جنت آپ نے دیکھی ہے, جبریل آپ نے دیکھا ہے, اور جہنم آپ نے دیکھی ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست ہم کلام ہوئے, اور اسی طرح عالم برزخ کی بھی آپ نے بعض چیزیں ملاحظہ فرمائی ہیں. تو جو صحابہ کا ایمان ہے یہ کلیتاً بالجملہ ایمان بالغیب ہے, اور پیغمبر کا ایمان بالجملہ ایمان بالغیب ہے. پتہ نہیں آپ اللہ کہیں سمجھ جائیں, پیغمبر کا ایمان کیا کہہ رہا ہوں, بل جملہ ایمان بل غیب. صحابہ کا ایمان بل جملہ ایمان بل غیب, تو پیغمبر کا ایمان بقیہ کے لیے جن کا بل جملہ ایمان بل غیب ہونا تھا ہمارا, تو ہمارے لیے وہ کسوٹی قرار دیا ہی نہیں. تو صحابہ کا ایمان وہ بل جملہ بل غیب تھا, تو اس لیے صحابہ کے ایمان کو کسوٹی قرار دیا. نبی کا ایمان امت کے لیے اس لحاظ سے وہ کسبٹی بن سکتا ہی نہیں تھا. سمجھ گئے ہو یا نہیں سمجھ گئے؟ پھر مختصر سن لو, آج بولنا بالکل نہیں ہے میرا خیال ہے, میں شبینہ پھر شروع کر دیتا ہوں. یہ ایسا اصل میں آپ کے لیے کر رہا ہوں, نہیں تو ترجمہ انشاءاللہ تیسرے پارے سے بھی آگے نکل جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں. میں آج یہ کر رہا ہوں, سوال یہ ہے کہ ایمان الصحابہ میں یار ہے کسبٹی ہے, ایمان الرسول میں یار کیوں نہیں؟ یہ سوال ہے. الجواب, جواب یہ ہے کہ ایمان الرسول فل جملہ ایمان بل غیب ہے, اور ایمان الصحابہ بل جملہ کلیتاً ایمان بل غیب ہے. اور ہمارا ایمان فل جملہ, ہمارا ایمان جو ہے فل جملہ بل غیب ہے یا بل جملہ؟ ہمارا ایمان بھی ایمان بل جملہ بل غیب ہے, بل جملہ بل غیب. تو ہمارے ایمان کے لیے معیار صحابہ کا ایمان ہی بن سکتا ہے, نہ کہ رسول کا ایمان. اللہ کرے سمجھ جاؤ, نہیں تو پھر یؤمنون بالغیب. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ, اس پر انشاءاللہ عظمت صحابہ پر بیان کروں گا. بس آگے جا کے یہاں اتنی بات کافی ہے. فَإِنْ تَوَلَّوْا, اور اگر وہ منہ پھیرے, فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, تو بے شک ہیں وہ بیچ یا سوائے اس کے نہیں, ہیں وہ بیج شقاق کے، شقاق کے متعدد معنی ہیں، شقاق کا معنی ضد بھی ہے، شقاق شقاق کا معنی خلاف بھی ہے، خلاف شقاق کا معنی بدبختی بھی ہے، یہاں معنی کیا ہے خلاف والا، بھی شقاق ضد والا معنی بھی بن سکتا ہے، حضرت شاہ الہند نے یہاں ضد والا معنی لیا ہے کہ اگر وہ منہ پھیرے کس سے، صحابہ کے ایمان کو کسوٹی نہ سمجھے، ان تولو اگر صحابہ کے ایمان کو معیار حق نہ سمجھے، آپ میں جو مولوی بیٹھے ہیں نا وہ ذرا توجہ فرمائیں، دوسرے بالکل خاموش ہو گئے بیٹھے، وہ جو میں نے بات کی کہ صحابہ کا ایمان کسوٹی اور پیغمبر کا ایمان کسوٹی قرار نہیں دیا گیا، پیغمبر کا عمل کسوٹی، صحابہ کا ایمان کسوٹی ہے، نبی کا عمل کسوٹی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور یہ جو وجہ میں نے بیان کیا اگر یہ وجہ نہ ہو تو پھر کوئی اور وجہ لاؤ، وہ ہماری مفہومہ وجہ ہے، ہم نے یہ سمجھا ہے، جواب دیا کہ پیغمبر کا ایمان جو ہے وہ بل جملہ ایمان مل گئے، بہت ساری چیزیں نبی نے خود دیکھی ہے مشاہدہ کی جائے، اور صحابہ کا بل جملہ، اس لیے صحابہ کا ایمان کسوٹی بن سکتا ہے اور پیغمبر کا عمل وہ کسوٹی بن سکتا ہے، اس لیے کہ پیغمبر معصوم ہے صحابہ محفوظ ہے، کئی مقام جو مولوی لوگ بیٹھے ہو وہاں پر یہ بات آ جاتی ہے کہ پہلے صحابی حجت نیست، یہ صرف غیر مقندوں کا ضابطہ نہیں، کئی مقام پہ یہ ضابطہ جاری بھی ہوتا ہے، اور وجہ یہی ہوتی ہے کہ پیغمبر کا مطلقاً عمل کسوٹی ہے کیونکہ وہ عمل معصوم ہے، اور صحابی کے صحابی سے خطا اور خطا پر ابقاء، صحابی کی خطا فی الانتحار اور اس پر ابقاء، یہ ممکن ہے، لیکن پیغمبر کی خطا اور خطا پر پھر ابقاء باقی رہنا یہ ممکن نہیں، تو عمل ہر نبی کا جو عمل ہوگا خصوصیات سے ہٹ کر، جو آپ کے خصوصیات ہے اس سے ہٹ کر عمل نبی کا معیار ہے، ایمان صحابہ کا معیار ہے، کیونکہ ادھر ایمان کا فرق ہے، ایمان بالغیب میں فرق ہے فی الجملہ اور بال جملہ کا، اور جہاں پر عصمت کا فرق ہے، صحابی معصوم ہے پیغمبر معصوم ہے، تو معصوم کے عمل عمل کو کسوٹی قرار دیا گیا ہمارے لیے، اور بال جملہ غیب والا جو بال غیب بال جملہ تھا ایمان بال جملہ غیب، اس کو ہمارے لیے کسوٹی قرار دیا گیا، اس دو بنیادوں پر مسئلہ یہ نکلا کہ بعد والی سب امت کے لیے ایمان صحابہ کا کسوٹی ہے اور عمل پیغمبر کا کسوٹی ہے، ہاں بھائی پکا دیتا دو ہدایت پائیں گے، گارنٹی آ گئی، دوسرے مقام پہ بھی ہے نہیں جو شاک کے رسولا، نہیں جو شاک کے رسولا باد ما تبین لہ الہدا و یتبع غیر سبیل المؤمنین، تو یہاں پر آ گیا انما ہم فی شکا، وہاں پر ہے میں یشاک کے رسول، جہاں کوئی مضمون ہوئی ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللہ، کافی ہے تجھ کو ان کی طرف سے اللہ، معلوم ہوتا ہے کہ دائی حق کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللہ، اللہ کافی ہے سب مہمات میں سب چیزوں میں، بہو سبی العلیم، کیوں اللہ کافی ہے، کفایت باری کی علت، فسیکفی کہم اللہ. کفایت باری کی علت یہ ہے کہ سننے والا وہی, جاننے والا وہی, السمیع العلیم. چلو یار یہ مسئلہ بھی سمجھ لو. قرآن پاک کے متعدد مقامات ہیں, بہت سارے مقامات جس میں, ذرا توجہ میری طرف کرنی ہے جتنا جتنا نہیں, جس میں اللہ رب العزت نے لفظ سمیع, لفظ سمیع, صفات سمیع اپنے بطور خاصہ کے ذکر کیے, خاصہ کے. السمیع, السمیع ہونا اللہ کا خاصہ ہے, اللہ ہی سمیع ہے اور کوئی سمیع نہیں, اللہ ہی سمیع. پہلے میرے اس جو سبرا ہے اس کو ذرا دیکھو, اللہ ہی سمیع ہے اور کوئی سمیع نہیں ہے. اب اس کا کیا دلیل ہے, یہاں پر بھی دیکھو, ہو بس سمیع, تعریف الخبر یفید الحسن, یہاں پر بھی ہو بس سمیع. حسر والا معنی ہے یا نہیں؟ جو مولوی بیٹھے ہو سارے بولو تاکہ دوسروں کو بھی یقین آ جائے, کون سا معنی ہے؟ حسر والا. اچھا ابھی پیچھے پڑا ہے انا کا انت سمیع, وہاں پر بھی ڈبل حسر ہے, انا کا انت سمیع, وہاں پر ضمیر فصل بھی آئی اسپیشلسٹ حسر واسطے. اسی طریقہ سے انا ہو بس سمیع, انا ہو بس سمیع, یہ بھی بار بار آ رہا, انا کا انت سمیع, اور سورہ آل عمران میں بھی کھڑا ہے, وہاں پر بھی کھڑا ہے, یہاں بقرہ میں بھی. تو یہ بار بار صفت آئے گی کہ اللہ ہی سمیع ہے اور کوئی سمیع نہیں. ایک اور مقام ہے اللہ فرماتے ہیں, دوسرا رخ آیات قرآنیہ کا, کہ جعلناہ سمیعا بصیرا, جعلناہ سمیعا بصیرا, بنایا ہم نے انسان کو بھی سمیع. سوال ہے کہ ایک طرف قرآن کا مضمون کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی سمیع نہیں, اور وہاں پر فرمایا جعلناہ سمیعا بصیرا, انسان کو بھی ہم نے کیا بنایا, سمیع بصیر, سمیع بصیر. تو اب کیا فرق ہوگا, تعارض ہے یا نہیں ہے؟ ادھر بار بار زور اثر کے ساتھ کہ اللہ کے سوا سمیع کوئی نہیں, ادھر فرمایا انسان کو سمیع بنایا. اب ان مولویوں سے پوچھو اس کا حال کیا حال ہے. سب علماء یہی فرق کرتے ہیں, کیونکہ وہاں جالنا جال آ چکا ہے. کیا آ چکا ہے؟ جال. جال بتا رہا ہے تاتل اسباب. پرانے پاک کا ایک تیسرا مضمون آیا, فرمایا لیس کمثلہی شیء وہو السمیع, لیس کمثلہی شیء وہو السمیع. جہاں پر فرق ذکر کیا, انسان کے لیے جالنا اور اللہ کے لیے لیسا کمثلہ, انسان کے لیے جال, اللہ کے لیے لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع. اب پر سمجھنا ہے, فرمایا اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں اور وہ سننے والا ہے, یعنی اللہ سنتا ہے وہ انسان کی طرح نہیں, انسان سنتا ہے وہ اللہ کی طرح نہیں. اور اگر اللہ کو سمیع مانے انسان کی طرح, مشبہ ہے کافر ہے, اور اگر انسان کو سمیع مانے اللہ کی طرح تو مشرک ہے, اللہ کو مخلوق کی طرح مانے مشبہ, مخلوق کو اللہ کی طرح مانے مشرک ہے. اب ذرا یہ فرق سمجھنا ہے, اللہ پر ادھر فرمایا جعلنا, ادھر فرمایا لیسا کمثلہ, اللہ بھی سنتا ہے بندہ بھی سنتا ہے, لیکن بندہ اللہ جیسا نہیں سنتا, اللہ بندے جیسا نہیں سنتا, بندہ اللہ جیسا نہیں سنتا, اللہ بندے جیسا. اگر کہے کہ اللہ بھی بندے کی طرح سنتا ہے تو یہ کیا ہوگا, مشبہ, اور مشبہ بھی کافر. اور اگر یہ کہے بندہ بھی اللہ کی طرح سنتا ہے تو یہ کیا بنے گا, مشرک, یہ بنے گا مشرک. اب فرق کیا ہے, اگر یہ جال آپ کے ذہن میں ہو اور جنہوں نے شرح قائل وغیرہ پڑھی ہیں کچھ کتابیں وہ ذرا بات دین میں لے آئیں. میرا دعویٰ یہ ہے کہ انسان کی سماعت تاتر اسباب ہے. اور شرح قائل میں آپ نے پڑھا کہ انسان سنتا ہے, استماع کی بات سنی, انسان سنتا ہے پانچ اسباب ہے, پانچ اسباب. نمبر ایک شور آواز, نمبر دو ہوا, نمبر تین اس ہوا کا تکیف بالصوت, اس ہوا وہ جو ہوا کی لہریں ان کا آواز کو اٹھانا, اور نمبر چار وصول الی السماء, اور نمبر پانچ حیات پٹھا, وہ جو پٹھا ہے وہ مردہ نہ ہو, وہ پٹھا جو ہے اس میں روح ہو. اگر آواز بھی ہے ہوا بھی ہے اور وہ ہوا کانوں تک پہنچ بھی گئی ہے اور پٹھا بھی ہے لیکن اس پٹھا میں روح نہیں تو وہ بہرا ہے. وہ کیا ہے؟ بہرا. وجود میں روح ہے پٹھے میں روح نہیں تو وہ کیا ہے؟ بہرا ہے. سائنس کا بھی یہی رابطہ ہے اور علماء اسلام کا بھی یہی رابطہ ہے. اب ذرا سننا ہے, پھر کہہ رہا ہوں کتنے اسباب ہیں؟ ان سے دو ہوا دے, ہوا دو, نمبر تین تکیب. سارے بولو کیا تکیب؟ تکیب کا مطلب ہے آواز کی لہروں کو ہوا لے, آواز کی لہریں, آواز کی لہریں جو ہے وہ ہوا پر سوار ہوں اس سے وہ متکیف ہو. اور نمبر تین وصول, وہ جو ہوا ہے جہاں پہنچ جائے. اگر گاڑی بند کر دو نا شیشے, باہر ڈھول بھی پیٹو تو اندر آواز نہیں آتی کیونکہ وہاں صوت بھی ہے اور ہوا بھی ہے, تکیب بھی ہے لیکن وصول نہیں. شیشے میں وصول روک دیا ہے تو وصول نہیں ہو رہا. یہ وصول بھی کیا ہے؟ سبب. اور آگے یہ ساری چیزیں ہیں. پہلا آدمی ہے پھر بھی نہیں سنتا, اندر روح ہے. یہ تو کہتے ہیں روح کا تھوڑا سا تعلق ہوتا ہے, پوری روح اندر گلی ہے, پوری روح اندر ہے اور وہ پٹھا بھی گلا بھی نہیں, اتنا تعلق ہے. وہ پٹھا اندر موجود ہے نہیں تو گل جاتا, اتنا کرنٹ تو ہے اس پٹھا موجود ہے, گلتا جلتا بھی نہیں, بدبو نہیں آ رہی, اسی طرح کھڑا ہے. اس روح کے ساتھ اتنا تعلق بھی ہے اور پورے وجود میں روح موجود بھی ہے لیکن اس میں روح نہیں, مردہ پٹھا ہے تو آواز سن سکتا نہیں, اس کو کیا کہیں گے؟ بہرا. تو انسان کے سننے کے کتنے اسباب ہو گئے؟ پانچ. یہ پانچ اسباب ہیں. اب لیسا کا مسئلے ہی وہاں دیکھ لو, مسئلہ علاج کی بات بھی آپ پڑھ رہے ہیں وہاں پر بھی دیکھ لو. لیسا کا مسئلے کا معنی کیا ہے؟ ہوبا یسما بلا اعلیٰ دن بلا سبب, اللہ کی ہر صفت معاف ہو کر اسباب ہے. اب سمجھ آئی کہ حسر کس اعتبار سے ہے؟ انہ ہوب سمی کا حسر ہے کس اعتبار سے؟ کہ بندہ سنتا ہے ماتاتر اسباب اور اللہ کے لیے جو حسر آ رہا ہے خاصا آ رہا ہے وہ صفت کیا ہے؟ ما فوکل اسباب, ما فوکل اسباب. جہاں تک میرے دونوں مقدمے قطعی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بلکہ ایک ہی مقدمہ ابھی بنا ہے, وہ مقدمہ کیا ہے؟ کہ ما فوکل اسباب سننا اللہ ہی کا خاصا ہے. ما فوکل اسباب سننا اللہ ہی کا خاصا ہے, کسی اور مخلوق کا خاصا نہیں. ایک دوسرا مقدمہ ہمارا یہ ہے کہ موت سے اسباب منقطع ہیں, مرنے پر اسباب ختم ہیں. یہ بھی ہمارا مقدمہ ہے کہ مرنے پر اسباب ختم. سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہیں؟ مرنے سے اسباب ختم اور موت کے بعد جب اسباب نہیں ہے, نبی ہو تب بھی اسباب نہیں, ولی ہو تب بھی اسباب نہیں, شہید ہو تب بھی اسباب نہیں. اب ما فوکل اسباب سماعت کی صلاحیت ماننا کہ فلاں ہستی مرنے کے بعد بھی وہ سنتی ہے اور صلاحیت سماعت اس میں موجود ہے. اب انصاف سے سوچنا ہے کہ کیا یہ ما فوکل اسباب صفت اس میت میں نہیں مار رہا؟ جی کیا بنے گا نتیجہ؟ کیا بنے گا؟ دونوں مقدمے آ گئے، ہم نتیجہ نکالو. میرے دونوں صغرا بھی کتی ہے، کبرا بھی کتی ہے، دونوں کتی ہے. اور ہمارے جو بعض مختیارے کے راہ میں ان کو بھی غلط فہمی لگتی ہے، کہتے ہیں فتویٰ نہیں لگتا، انہوں نے بیچاروں نے مطالعہ کیا ہی نہیں، اس لیے انہوں نے اس طرف توجہ کی نہیں. کئیوں کے سامنے میں نے یہ تقریر رکھی، بڑے بڑے علماء تھے، جب یہ تقریر سنی تو کہتے ہیں اس طرح تو فتویٰ لگتا ہے، تو ہم بھی دوسری طرح لگاتے ہیں جی. اور کیا ہم کوئی فتوے کے ساتھ ڈھول بجاتے ہیں؟ ہم بھی اسی طرح لگاتے ہیں، جس طرح لگتا ہے اسی طرح. اب یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ اگر اللہ پاک کوئی بات سنا دے، خارے کی عادت، کیونکہ خارے کی عادت فیل بھی ہوتا ہے معفوں کا لسبا، میں سمجھا چکا ہوں پہلے، وہ بھی کیا ہوتا ہے معاف ہو کر. اللہ پاک کوئی بات مرضی سے سنا دے لیکن میت میں صلاحیت سماع نہیں. اگر مانے گا میت میں صلاحیت سماع تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ معاف ہو کر اسباب صلاحیت سماع اور صفت سماع، سمیع ہونے والی صفت میت میں مان رہا ہے. پھر میں حیران ہوں کہ معاف ہو کر اسباب علم والی صفت مانے تو مشرک ہے اور سما والی صفت مانے تو مواحد ہے. اچھا خیر، اب کوئی سمجھ آئیے؟ ہو بس سمیع کی، ہو بس سمیع العلیم، وہی ہے سننے والا اور کوئی نہیں، العلیم جاننے والا صفات اللہ. اب تھوڑا سا مہربانی کرو، بولتے جاؤ اور ہم وہ چلتے جائیں، اب کوئی مشکل چیز نہیں، صرف قابل قبلہ کی تھوڑی سی تقریر ہے، اب درمیان میں مشکلات نہیں ہیں. اب ذرا ترجمہ کرو، صبغت اللہ یہاں پر فعل مقدر ہے، صبغن اللہ صبغتن، صبغن اللہ صبغتن، اللہ نے رنگ کیا ہم پر. اصل مسئلہ یہ تھا کہ جب کوئی آدمی عیسائی ہوتا یا عیسائیوں کا بچہ پیدا ہوتا، آج بھی ہے کہ کوئی آدمی عیسائی بن جائے یا ان کا بچہ ہو، وہ ایک خاص زرد رنگ کے پانی میں اس کو غسل دیتے، اور جب غسل دے دیتے تو آپ کہتے ہیں کہ پکا عیسائی ہو چکا ہے. اور مسلمان جو ہیں وہ ختنہ کرتے ہیں بچے کا، تو وہ عیسائی اس کو خاص پانی میں غسل دیتے تھے ساتویں دن، جس طرح مسلمان عقیقہ اور ختنہ کرتے ہیں ساتویں دن، اسی طرح عیسائیوں کا وہ غسل تھا. تو وہ جب غسل دے لیتے تو کہتے کہ اب اس پر عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا ہے، اس کو وہ بولتے اس باغ یہ رنگ کرنا، یہ بولتے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم ایک رنگ چڑھاتے ہو، ایک رنگ میرا چڑھایا ہوا ہے، ایک رنگ ہے تمہارا، ایک رنگ چڑھایا اللہ نے، اور یہ رنگ کس کا ہے؟ توحید کا. صبغن اللہ صبغتن، رنگ چڑھایا اللہ نے ہم پر صبغتن، صبغتن یعنی اپنا خاص رنگ، رنگ توحید. ومن آسن من اللہ صبغا، اور کون بہتر ہے، کون اچھا ہے اللہ سے صبغتن ادروئے رنگ کے. معلوم ہوتا ہے توحید کا بھی رنگ ہوتا ہے، توحید کا بھی کیا ہوتا ہے؟ رنگ ہوتا ہے. اللہ ہم سب پہ وہی رنگ چڑھا دے، رنگ توحید کا رنگ ہے، توحید کا اپنا رنگ ہے. اللہ فرماتے ہیں تمہارے پانیوں سے کچھ نہیں ہوتا، غسلوں سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن جو رنگ میں چڑھاتا ہوں بڑا ہی پکا رنگ ہوتا ہے، بڑا ہی سونا رنگ ہوتا ہے. بنان اللہ عابدون، اور ہیں ہم واسطے اس کے عابدون، یہ مقصودی جملہ ہے اور تفسیر ہے صبغہ کی بھی. وہ صبغہ کیا ہے؟ کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں. قل زجر زجر ہے اہل کتاب کے لیے، فرما دیجئے میرے پیغمبر کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے؟ فی اللہ، نیچے لکھا ہے فی توحید اللہ، مزار کا والا اللہ کی توحید میں، بہوبا ربنا، حالانکہ وہ ہمارے ہی مشکل کچھ آئے، ربو ہمارا بھی مشکل کچھ آئے، تمہارا بھی مشکل کچھ آئے، فلانا ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، فنحن لہ مخلصون، اور ہمیں واسطے اس کے مخلصون، مخلصون کا معنی اپنے عقائد اپنی عبادت میں ہر شرک و ضلالت سے پاک اور صاف. ماجدی نے جملہ لکھا ہے، خوبصورت جملہ ہے یہ ماجدی کا، اپنے عقائد اور اپنی عبادت میں ہر شرک و ضلالت سے پاک و صاف، ہر شرک و ضلالت سے پاک و صاف. شرک ضلالت، شرک یہ ہے اعتقادی، اور جو ضلالت ہے وہ بدعت پر اس کا اطلاق ہو رہا ہے، ضلالت بدعت ہے، کلو بدعت ضلالہ، یعنی شرک و بدعت سے پاک ہونا، توحید و سنت سے رنگا ہوا ہونا، یہ مراد ہے مخلصون. ام تقولون ان ابراہیم، یہ شکوا ہے، شکوا یہ ہے کہ یہودی جھوٹ بولتے تھے باندھ باندھ کے، بڑے پیمان جھوٹے تھے، بڑے بڑے جھوٹ بولتے، پھر انہوں نے شوشہ چھوڑا، آج بھی یہی شوشے ہوتے ہیں، فلانا بزرگ بھی ہمارے ساتھ تھے، فلانا بزرگ بھی ہمارے ساتھ، اب انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا کہ ابراہیم علیہ السلام یہ جو تھے یہ یہودی تھے، حضرت ابراہیم یہودی تھے، تو سمجھ گئے یا نہیں؟ جس طرح بریلوی کہتے ہیں سارے اولیاء بریلوی تھے، اور سارے جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں سارے مشرک ہماری طرح مشرک تھے، للڑ کہتے ہیں کہ یہ سارے اکابر وحیاتی تھے یہ، اور انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم یہودی تھے، یہ بالکل انہی کے ساتھ تشابہت قلوب ہو. دیکھو اب جواب آیا، ہم تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، کیا کہتے ہو تم ان، یہ زجر اور اس کی زجر کیا جائے، جھڑک جھڑکا جا رہا ہے بیستی کے لیے، ہم تقولون، شرم نہیں آتی، ہم تقولون، کیا کہتے ہو تم، بے شک ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب والاسباط اور ان کی اولاد، کانو ہودن، تھے ہودن یہودی او نصارا، ادھر یہودیوں نے دعویٰ کیا، ادھر عیسائی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا سارے عیسائی تھے. قل انتم اعلم ام اللہ، فرما دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ، تم دعویٰ کر رہے ہو نصرانیت یہودیت کا، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ، فمن اظلم ممن کتم شہادتا، سبحان اللہ، فمن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن اس آدمی سے، کتم شہادتا، جو چھپائے گواہی کو، یہ گواہی کیا ہے، راضی لکھتے ہیں شہادت التورات والانجیل علی الانبیاء کانوا علی التوحید، شہادت التورات والانجیل، یہ تورات و انجیل کی شہادت ہے، علی الانبیاء، انبیاء کے بارے میں، کانوا علی التوحید والحنیفیت، تفسیر کبیر کے سارے نبی توحید اور حنیفیت پر تھے، سارے توحید بیان کرنے والے شرک پر رد کرنے والے تھے، کس شہادت کو یہودی چھپاتے تھے؟ بعض نے کہا کہ اس شہادت سے مراد ہے شہادت نبوت رسالت محمدیہ، اور بعض نے کہا اس شہادت سے مراد ہے حنیفیت ابراہیمیہ، حضرت ابراہیم کا حنیف ہونے والی شہادت، ان کے پاس یہ بات موجود تھی کتابوں میں کہ حضرت ابراہیم حنیف تھے، اور جان بوجھ کر انہوں نے چھپا کر کہہ دیا کہ حضرت ابراہیم یہودی تھے، اور عیسائیوں نے کہا وہ کیا تھے، عیسائی تھے. یہ جو شہادت توحید والی ہے، اس کو جو چھپاتا ہے نا، اس سے بڑا ظالم کوئی، تو سمجھ رہے ہو کہ نہیں، توحید کے چور سے بڑا ظالم کوئی، جو مرغیاں چرائے وہ بھی قاتم اور چور ہے، اور جو ڈیزل چرائے وہ بھی قاتم اور چور ہے، جو پورے ملک کا خزانہ چرائے جو اپنی فیکٹریاں اربوں کھربوں کی فیکٹریاں اور ان کا حساب چرائے چھپائے وہ بھی کیا ہے کھاتے میں. میری بات نہیں سمجھ رہے جی. اگر اپنی اور کروڑا اربا فیکٹریاں چھپا لے وہ بھی کھاتے میں, وہ بھی زالے میں کھاتے میں, مرغے چرانے والا وہ بھی کھاتے میں, کاپیاں چرانے والا وہ بھی کھاتے میں, اور لوگوں کو چرانے والا ہیں بندوں کو چرانے والا وہ بھی ظالم کھاتے میں. لیکن اللہ فرماتے ہیں ومن اظلم, ومن اظلم, وہ صرف ظالم ہے. اور جو ملا توحید والا مسئلہ چھپا کے بیٹھا ہے یہ سب سے بڑا ظالم ہے. ویسے تو ہر کاتم ظالم ہے درجہ بدرجہ, کوئی سمجھ آ رہی ہے ہاں, درجہ بدرجہ ظالم ہے. لیکن سب گنجے شنجوں سے بھی بڑا ظالم وہ مولوی شیخ الحدیث ہے, وہ مفتی اعظم ہے, وہ صوفی ہے جو اللہ کی توحید کا چور ہے, توحید والے مسئلے کا چور ہے. کیا خیال ہے تمہارا؟ یہاں دیکھ لو, میں تو نہیں کہہ رہا ہوں. من اظلم اسم تبدیل ہے, اسم تبدیل وہاں پر آتا ہے جہاں پر کوئی اور افراد بھی ہوں, تاکہ اس وصف کو زائد کر کے بیان کیا جائے. اللہ فرماتے ہیں کاتم تو بڑے, کاتم تو, کاتم کا معنی کیا؟ چور, چور تو بڑے ہیں لیکن سب سے خطرناک چور, سب سے بڑا ظالم چور وہ حضرت شیخ الحدیث, وہ حضرت مفتی, وہ حضرت صوفی صاحب, وہ حضرت پیر صاحب جو مسئلہ توحید چھپا کے بیٹھے. ایسے حکمرانوں کو روتے ہو فلانے نے ظلم کیا فلانے نے. اللہ فرماتے وہ بھی ظالم ہے لیکن اظلم یہ ہے ملا طبقہ توحید چھپانے والا. قدم شہادتن عندہ من اللہ, اس کے پاس ہے بھی صحیح, مولویوں کو مسئلے کا کوئی پتہ نہیں, ہے بھی صحیح عندہ من اللہ. اس دن مجھے ملا مولوی عبدالعزیز صاحب کے ایک بڑے قریبی آدمی تھے, میں نے کہا خدا کے بندے مولوی صاحب کو کہو کہ یہ جو جتنی محنت کر رہا ہے نا صرف اکیلا, کبھی خدا کی توحید پہ اتنی محنت کر, پہلے تو بنیاد ہے, افراد ہوں گے تو خلافت چلے گی نا بھائی, خلافت آپ لے لیں اور وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ اور یہ سارے موجودہ حکمران ہوں, تجھے تو خدا کو بھی نہیں پہچانتے, کیا خلافت کیا ہو جائے گی؟ خلافت کے لیے تو چاہیے افراد چاہیے, اور خلافت کا جب پہلا پہلا پہلا کام ہوگا خلافت اسلامیہ کا وہ کام یہی ہوگا فقتل المشرکین, اس کی بنیاد یہی ہوگی. اور سارے شرک کے اڈے, سارے شرک کے اڈے سب پر برڈوزر چلیں گے اور سب شرک کی فیکٹریاں ختم ہوں گی. اور اوپر جتنے مشرک ہیں قاتلوا ائمۃ الکفر, یہ سب یہ تو اگر ہوں گے ہی ائمۃ الکفر تو پھر کیسے خلافت چلے گی؟ تو یہ بھی خدا کے بندے کبھی توحید کا نام نہیں لیتے, بس اسی چیز پہ لگے ہوئے. اصل مسئلہ توحید ہے دوستو بزرگو. ومن اظلم ممن کتم شہادتا, جس نے شہادت چھپا لی اندہو جو اس کے پاس تھی بھی صحیح, تھی بھی صحیح من اللہ, اللہ کی جانب سے تھی یعنی پختہ دلیل سے تھی. نیچے بھی لکھا ہے الگ توحید, تو کیا لکھا ہے؟ شہادت التورات بل الگ انبیاء قانو الگ توحید بل حنیفیت, حنیفیت وَمَ اللَّهُ بِغَافِلٍ, حنیفیت کا معنی ابھی بتا چکا ہوں, توحید بیان کرنے والے شرک پر رد کرنے والے. یہ وَمَ اللَّهُ بِغَافِلٍ أَمَّا تَعْمَلُونَ, تِلْكَ أُمَّةٌ, تِلْكَ أُمَّةٌ پھر آ گیا, معلوم ہوتا ہے مضمون ختم ہو رہا ہے. تِلْكَ أُمَّةٌ, یہ جماعتیں قد خلط مثلہا ما کسبت, تاکیف گزر گئی, لہا اس کے لیے ہوگا, ما کسبت جو اس نے کمایا, والا کم اور واسطے تمہارے, ما کسبتم جو تم نے کمایا, لا تسالونا اما کانوا یعملون. یہ دو دفعہ آیت رہ گئی. یہود کا پختہ عقیدہ تھا کہ جو علماء اولیاء ہم میں گزرے ہیں نیک لوگ, ان کی نسبت ضرور بچا لے گی, اور ان کی کتابوں میں اب بھی لکھا ہے, مثال لکھی ہے, مثال یہ دیتے ہیں کہ جیسے خشک تنا ہوتا ہے, تنا خود خشک ہوتا ہے, اس پر انگور کی بیل آسرا لگاتی ہے, اس پہ چڑھتی ہے تو انگور کو بھی پھل لگ جاتا ہے, تو اسی طرح ہمارے جو فوت شدہ بزرگ ہیں ان کی نسبت پر ہم انگور کی بیلیں ہیں, انہیں کی نسبت پہ ہم چل رہے ہیں, تو ان کے آسرے کی وجہ سے, اس نسبت کی وجہ سے, جس طرح اس تنے کی نسبت انگور کے پھل میں معامل ہوتی ہے, اسی طرح علماء اولیاء ان کے وہ جو مڈھ ہیں خشک تنے, وہی ہمیں جنت میں لے جائیں گے, ہماری نسبت اور رشتہ. اور جئی بریلویوں کا نظریہ کہ پیروں کی نسبت, جئی آج کے للہر کا نظریہ پیروں کی نسبت, قرآن اس صبح کو دور کرنے کے لیے بار بار لے آ رہے ہیں. دل کا امت کل خلط لہا ما کا صبر, فرمایا یہ جماعت گزر گئی, دیکھیاں کر گئی, اس کے کام آئیں گے, اور تم سے پیچھا پوچھا جائے گا جو تم کر رہے ہو. اس سے ایک قانون یہ بھی نکل آیا, جب آپ کے سامنے پیش کرے نا اکابرین کی عبارتیں, فلانے نے لکھا, فلانے نے لکھا, فلانا جو کہتا ہے, آگو پڑھو, تلک امت ان کا خلط, تلک امت ان کا خلط, لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. یہ تو گزر گئے, اللہ کے یہاں پہنچ چکے, علم ہا عند ربی, ان کا علم تو رب کے پاس ہے, ان کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہتے, جن کی زندگیاں توحید پہ گزری, اگر ان کی کتابوں میں کچھ گڑبڑ ہو بھی گئی تو مفوض اللہ, ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے, ہم دعا کریں گے اللہ ان پہ رحمتے کر, لیکن علم ہا عند ربی, سمجھ گئے یا نہیں, قرآن ضابطہ بتا رہا ہے. اور باقی رہ گئے, حضرت موسیٰ جب گئے تو دعا یہی دعوت دی, فرعون کا یہ حربت کا جگہ ما پال اکابر کا جب ہے, تو جو دعوت دے گیا کہ پہلے ہمارے اکابر ان کا کیا بنے گا, پھر میں علم ہا عند ربی, ان کو چھوڑو تم میرے ساتھ. اور پھر کسی پیغمبر کا انداز تھوڑا سخت ہوتا ہے, پھر جس کا لقب حنیف قرآن بتا رہا ہے, ان میں سختی اور زیادہ تھی حضرت ابراہیم میں, انہوں نے کہا نا ہمارے اکابر بزرگ, حضرت ابراہیم کہتے ہیں اچھا بزرگوں کا یہ عقیدہ تھا, انکم انتم آباؤکم, تم بھی ڈرے کافر, اور تمہارے اکابر کا عقیدہ یہی تھا تو وہ بھی ڈرے کافر. ہمارے ایک بزرگ ہیں قاضی احسان الہی صاحب, بہت نیک آدمی ہیں, بہت اچھے آدمی ہیں, آتے رہتے ہیں کبھی کبھی, اس سال انشاءاللہ تشریف لائیں گے, آپ کو دو تین گھنٹے مسئلہ سمجھائیں گے, اور صحیح قرآن کا عاشق ہے اور ماہر ہے قرآن پاک کا, بڑی عجیب آیات کا ربط اور عجیب بیان ہے اس کا. تو خیر وہ سکول میں پڑھا رہا تھا ڈنڈا والا میں, وہاں ماسٹر سارے اکٹھے ہو گئے, انہوں نے ایک لمبا چوڑا لکھا اشتہار سا, یعنی کاغذ سا, اس پہ اکابرین کا لکھا کہ فلانا بھی لکھتا ہے سنتے, فلانا بھی لکھتا ہے سنتے, فلانا بھی لکھا ہے سنتے. اس نے کچھ 10-12 بزرگوں کے سارے نام آگے عبارتیں لے کر وہ پہنچائے, یہ پڑھا رہے تھے سکول ٹائم تھا کلاس میں, انہوں نے کہا کہ جواب ٹھہر کے دوں یا ابھی دوں, جس طرح تم کہو, انہوں نے کہا جی ابھی دے سکتے ہو تو ابھی دو, ادھر دو کاغذ لیا, نیچے لکھتے ہیں اگر مذکورہ بالا بزرگوں کا یہی عقیدہ تھا جو اس پمفلٹ میں لکھا دیا ہے یہ سب کافر مرتد اور زندیق تھے. اب وہ دیکھے تو بات تو ٹھیک ہے, اگر تھا تو بالکل کوئی شک نہیں, اور ایسے جھوٹ موٹ کی باتیں ہوں تو ماں کا پارا سلیمان. اچھا خیر, یہ قانون آ گیا کوئی اکابرین کی باتیں پیش کرے, خبردار اکابرین کی توہین نہیں کرنی, بزرگوں کی توہین نہیں کرنی, اکابرین یا علماء کی توہین قتل نہیں کرنی. یہ جو یہ ہے نا میرے یہودی ان کی باتیں کر رہا, جو علماء گزرے ہیں اکابرین گزرے ہیں کسی کی توہین نہیں کرنی. جو توہین اکابر علماء کی توہین کرتا ہے اس کا ایمان پر خاتمہ خطرے میں پڑ جاتا ہے, یہ پکی بات ہے. اور ابن عساکر نے لکھا ہے, دوسرے حضرات نے بھی, کہ انا لحوم العلماء مسمومۃ, کہ علماء کا گوشت یہ مسموم ہے, زہر آلود ہے. من شمہا مرضا ومن اکلہا ماتا, جو اس کو سونگے گا تو وہ مریض ہوگا اور جو اس کو کھائے گا وہ مر جائے گا. مطلب کیا ہے, گوشت غیبت غیبت کرنا, بے ادبی کرنا, یہ نرا زہر ہے. اور امام احمد نے بھی یہی کہا, اہل اللہ اولیاء اللہ اکابرین ان کی توہین غیبت اور ان کی بے ادبی, یاد رکھو یہ زہر قاتل ہے. جو اس میں حصہ دار بنے گا, شمہا تو مطلب یہ ہے کوئی حصہ ڈالے گا, کوئی اور کر رہا ہے اور وہ اس کی تائید کرے گا تو وہ مریض ہوگا, اس کا دل بیمار ہوگا. اور جس نے خود غیبت کی, بے ادبی کی, ماتا, اس کا دل مردہ ہو جائے گا اور وہ تباہ ہو جائے گا. اکابرین کی بے ادبی مت کرو, علماء ربانیین پہ اللہ کی رحمت ہو, وہ ہمارے تک دین پہنچنے کے وسائل ہیں, اسباب ہیں. تو قدر کسی بزرگ کی بے ادبی نہیں کرنی. اور رہ گیا معاملہ, عبارات پیش کرے, کہہ دو تل کا امت ان قد خلط لہا ما کسبت بلا تم ما کسب تم بلا تالون اما کانو یا ملون, تم نہیں پوچھے جاؤ گے وہ کیا کرتے رہے, کیا لکھتے رہے. قیامت والے دن پوچھا گیا کہ فلانے بزرگ کی کتابوں کے بارے میں بتا کیا لکھتا رہا, قرآن کے بارے میں 100 فرض اتاروں. قیامت کے دن ایک ہی کتاب کے بارے میں پوچھا جائے گا, قرآن کے بارے میں, اور کسی بزرگ کی کتاب کی پوچھ گچھ نہیں ہونی. فلا تسالون عما کانوا یعملون, ٹھیک ہے جی, 10 منٹ چھٹی کر دی, پرچیاں بھی میرا خیال چھٹی کی ہے, ایک منٹ بیٹھو. یہ تو میں نے بیان کر دیا ہے, علم و اندر ربی کے انتم و آباؤکم, یہ آ گئی ہے خام خواہ پرچی. کیا اگر کوئی شخص صفت اللہ کا معنی توحید کے ساتھ کرنے کی بجائے اللہ کے رنگ سے کرے تو کیا یہ معنی کرنا درست ہے؟ یہ اس طرح دیگر میں جو اللہ تعالیٰ کے گھر بجا ساخیر پر شمار ہوتے ہیں ان کا تعبیر پر کرے. جہاں یہ مسئلہ نہیں ہے صفت اللہ کی, صفات والا مسئلہ جہاں پر نہیں دوستو بزرگو, وجہ جد یا وہ جو مسئلہ ہے صفات کا وہ جدا ہے. یہاں صبغت اللہ مراد ہی توحیدی رنگ ہے, نہ کہ جہاں صبغت اللہ کو خاص اللہ کے فرد کا بھی رنگ ہے جس طرح بندوں کے رنگ ہے. بعض علماء نے جو لکھا ہے کہ صفات والا مسئلہ, اس کی انشاءاللہ پاس آ جائے گی, ہم جد اللہ کے بھی کہہ لیں, ہم ساتھ کے بھی قائل ہیں, ہم استباع کے بھی قائل ہیں, صرف اتنی کہتے ہیں نو مینو بھی ہی بلا نسالو ہم کہتی ہے, اسماء صفات کا مسئلہ اور ہے, اس کا اس سے تعلق نہیں. مجھے دو بھی تو یہ بات صحیح ہے کہ کعبہ کا امام منافق نہیں ہو سکتا, اصطلاح آپ ہو کر اسباب تک کے ماخذ بتا دیں. اچھا جو پیر گولڈی بتائے بتائیں. اچھا تم پیر گولڈی نہ بنو, سال 12 اول کے آخر میں آیا تو سو قیمت بیان ہو رہی ہے اگر کی سب اس کے فرد ہیں تو کیا ہے فرد ہے؟ خلط کا معنی ماتب کس نے کیا ہے؟ یہ حیات عیسیٰ کی بات آ رہی ہے، سوال وہاں کیا کرو جو موقع ہو، حضرت عیسیٰ کی بات آ رہی ہے، اذا خلو الى شیاطین بھی آیا کیا بھائی، جب شیاطین کی طرح مر جاتے تھے، یہ بھی پہلے پارے میں پڑھائے، تو خلا خلا اس کا معنی ماتب کس نے سمجھائے؟ یہ تو مرزا دجال کی لغت فہمی اور تعریف ہے، حضرت عیسیٰ آسمانوں پر زندہ ہے، قرب قیامت اتریں گے، یہ عقیدہ قطعی ہے، منکر اس کا کافر ہے، صرف وہ گمراہ ہی نہیں، اور اس کے دلائل آگے آ رہے ہیں سورۃ المائدہ، وہاں پر انشاءاللہ بات ہو جائے گی. چلو دس منٹ کی کرو بس، زیادہ نہیں، جلدی آ جائے. Thank you.